السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 15 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 116 ہوگا. آپ کے سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر وہی کریٹیکل ایشو جو پچھلے ویک بھی میں نے ڈسکس کیا تھا، اس سے بڑا تو اب کوئی کریٹیکل ایشو اس وقت تو اس ویک میں نہیں ہے کہ اسے ڈسکس کیا جائے. 7 اکتوبر 2023 کے دن سے لے کے آج تک جتنے بھی درد دل رکھنے والے مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے گھروں میں تو آپ سمجھ لیں صفے ماتم ہی بچھا ہے، تکلیف کا شکار ہے. جب اپنے مسلمان بھائیوں کی وہ حالت دیکھتے ہیں جس ظلم اور بربریت کے ساتھ اسرائیل نے جب حماس کے اٹیک کو ریبٹل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا کہ سیویلین آبادی کے ساتھ کیا معاملات گزر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی ٹاپک کو تھوڑا ڈفرنٹ انداز میں کچھ مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ڈسکس کروں. اگر آپ اس پورے سینیریو کو ایبسولوٹلی دیکھیں، یعنی سیاق و سباق سے ہٹا کر کانٹیکسٹ کے بغیر جس طرح کے باقی دنیا دیکھ رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے، تو اس میں تو سب کے سب لوگ حماس کو ہی اس میں بلیم دیتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک ملک کے اوپر حملہ کیا. لیکن اگر کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جائے اور پچھلی ساری تاریخ آلموسٹ 70 ایئرز کی دیکھی جائے، تو الٹیمیٹلی یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا تھا، کیونکہ وہ بیچارے تو مسلسل تکلیف کاٹ رہے ہیں. لوگوں کو ان کی طرف سے حملہ کرنا تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ روزانہ جس تکلیف سے گزرتے ہیں پچھلے 70 سالوں میں، اور ان کی حمایت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 جملے ہی بول دے گا، اس سے زیادہ کوئی تیار نہیں ہے. اور خود نان مسلم مبصرین بھی مانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ غزہ بنی ہوئی ہے، جس میں تقریباً 41 کلومیٹر کی لمبائی اور آلموسٹ 4 سے 5 کلومیٹر کی چوڑائی میں 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان رہ رہے ہیں. دنیا میں اس سے بڑی کوئی جیل نہیں ہے، اور واقعتاً وہ جیل ہے، کیونکہ جیل کا کنٹرول باہر سے ہوتا ہے. غزہ کا سارا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے، خواہ انہیں پانی دینے کا ایشو ہو، بجلی دینے کا ایشو ہو، ان کے اس ایریے میں کوئی خوراک جانے کا معاملہ ہو، ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. اور یہ جو عموماً ہم جسے باڑھ کہتے ہیں، جو 2 سائڈوں کے اوپر لگی ہوئی ہے، ایک تو لمبائی والی سائڈ ہے اور ایک تھوڑی چوڑائی والی سائڈ، اور تیسری سائڈ کے اوپر میڈیٹرینین سی ہے، اس میں بھی قبضہ اسرائیل کا ہی ہے. چوتھا ایک بارڈر بچتا ہے ایک مسلمان ملک مصر کا، وہ بھی ایز سچ کوئی کوآپریٹ ان کے ساتھ نہیں کرتا، انہوں نے بھی اپنا وہ رفاہ والا بارڈر بند کیا ہوا ہے. تو یہ جو باڑھ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 50-60 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی، یہ باڑ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی جالی کی باڑ لگا دی ہوئی ہے، وہ اتنی مشکل ہے اس کو عبور کرنا، سو سو میٹرز کے اوپر بیریئرز ہیں اور تاروں کو عبور کرنا پڑتا ہے، چیکنگ کروانی پڑتی ہے، اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک سیمنٹ کی وال ہے اور وہ زمین میں بھی گہرائی تک ہے کہ کوئی نیچے سے سرنگ بنا کے بھی نہیں جا سکتا، یعنی پراپر جیل والا معاملہ ہے۔ جیل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے نا، جیل کے اندر قیدی جو ہے وہ اس باؤنڈری کے اندر تو آزاد پھرتے ہیں، دن کے وقت ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں سوائے جو خطرناک قسم کے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ باہر تو نہیں آ سکتے۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان آباد ہیں اور انہیں کوئی بیسک رائٹس بھی حاصل نہیں ہے۔ رات کو میں مختلف چینلز کے اوپر ان کے جو اسپوک پرسن ہے خالد قدومی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اردو بڑی اچھی بولتے ہیں، ویسے تو وہ عربی سپیکنگ ہے، انگلش بھی بڑی اچھی ہے ان کی، اردو بھی بڑی اچھی بول رہے تھے، اور یہ مقبول جان صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے ان کو لائیو لیا ہوا تھا اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ہم سے اپیل کریں گے کہ مسلمان ملک کوئی فوج ہماری طرف بھیجیں، لیکن اس بندے کی باڈی لینگویج، کانفیڈنس لیول جو میں نے دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کسی فوجی امداد کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف سیاسی امداد ہماری کریں، دنیا کے ہر فورم کے اوپر آپ ہمارے حق میں آواز اٹھائیں، یہ جو جہاد اور قتال والا معاملہ ہے وہ حماس کے اوپر چھوڑ دیں، ہم انہیں خود دیکھ لیں گے، ہم آپ سے کوئی فوجی امداد نہیں مانگتے۔ حالانکہ ان بچاروں کے پاس اسرائیل کے مقابلے کا کیا دور دور تک بھی اس سے کمپیٹ کرنے والا اسلحہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا ایمانی جذبہ ہے اور ایمانی غیرت ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی کسی سے ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہر فورم کے اوپر آپ آواز تو کم از کم ہمارے حق میں اٹھائیں، مسلمان حکمران بھی، ان کی عوام بھی، سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ، بعض لوگوں کو یہ بھی شیطان وسوسہ دلا رہا ہے کہ ہم نے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے، آپ لوگوں کو اگر ہماری 70 سال کی تاریخ پتا ہو تو ہم تو روزانہ پولیس رات سے گزرتے ہیں، ہم روزانہ یہ تکلیف کاٹ رہے ہیں، لیکن دنیا نے ہماری چیخیں نہیں سنی۔ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے بعد دنیا کو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ وہ سعودی عرب جو اسرائیل سے دوستی گانٹنے کے چکر میں تھا، انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا کہ بھئی اب یہ سب کچھ یہاں پہ فریز ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ان حکمرانوں کو مسلمانوں کا درد ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ خود عرب سپرنگ سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو عربی لوگ ہیں وہ بنو اسماعیل ہیں اور یہودی بنی اسرائیل ہیں، ان کی آپس میں جو کنفلکٹ والا معاملہ ہے وہ تو شروع سے چل رہا ہے، لہذا ان عرب کے حکمرانوں کو یہ بھی خطرہ لگ جاتا ہے کہ ہماری عوام کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائے، اگر ہم کوئی ایسا بیان دے دیں جو اسرائیل کی سپورٹ میں ہو تو اسرائیل تک تو یہ پہنچتے نہیں پہنچتے، ہماری گردنوں تک انہوں نے پہنچ جانا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، خواہ عرب ملک ہو یا نان عرب، بیانات اس وقت سارے کے سارے مسلم ورلڈ 57 کے قریب ممالک کے اسرائیل کے خلاف آ رہے ہیں، فلسطین کے حق میں آ رہے ہیں، ایون کئی تو نان مسلم ملک جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے اسے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، رشیا نے سلامتی کونسل کے اندر جس طریقے سے آواز بلند کی ہے، اجلاس بلایا ہے، چائنا نے، انہوں نے تو عالمی پیس کانفرنس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک امن کی کانفرنس بلانی چاہیے اور اس ایشو کو ریزالو کیا جائے، شمالی کوریا نے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے، لیکن سب سے جو توانا آواز ہے وہ نان مسلم ملکوں میں رشیا اور چائنا کی ہے۔ مسلمان ملکوں میں جس طرح آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ صرف ایک ملک نے اٹھائی ہے، وہ ایران ہے، بالکل فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے، اور آج تک جتنے لوگ یہاں پہ یعنی ایک پروپیگنڈا کرتے تھے سنی شیعہ فرقہ واریت کو عام کرنے کے لیے کہ جی ایران تو امریکہ کا ایجنٹ ہے اور فلاں ہے، اور بھئی ان لوگوں سے بھی پوچھ لیں ان کا دشمن کون ہے، اور آج تو اب سب کے سامنے کھل گیا ہے کہ باقی سب تو بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنے بھولپن کے اندر ہماری جو پڑوسی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اگر اسٹیبلش ہوگی، ان کی زندگی میں تو فائنل نہیں ہوا تھا چونکہ امریکہ گھسا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ جو تھوڑا سا پورشن آیا اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلسطینیوں کی مدد کے لیے، شامیوں کی مدد کے لیے، اور فائنل آرمگیڈون کے لیے جو جھنڈے ہیں کالے وہ یہاں سے روانہ ہونے ہیں. بالکل ہونے ہیں سرکار، وہ قرب قیامت میں ہونے ہیں. لیکن ڈاکٹر سرار صاحب رحمہ اللہ انہیں جو موجودہ اس وقت کی حکومت ہے اس کے اوپر فٹ کر رہے تھے. ہمیں کیا پتا اس وقت کس کی حکومت ہوگی. آج سے 100 سال پہلے حرمین کی سرزمین کے اوپر صوفیوں کی حکومت تھی، مزارات بنائے ہوئے تھے انہوں نے، بدعت کو عام کیا ہوا تھا، اور اس سے بھی پہلے 400 سال سے انہوں نے 4 مسلح کعبے کے اندر ڈال کے امت کی جمعیت کو توڑا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ نے. 1517 سے لے کے 1917 تک کعبے کے اندر 4 مسلح، حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام کے اوپر. اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے اوپر، جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو وہ 4 مسلح انہوں نے ڈالے ہوئے تھے. تو وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب جو قرب قیامت میں جتنی بشارتیں ہیں ارمین کی سرزمین کے لیے کہ دین جو ہے سمٹ آئے گا مکے اور مدینے میں، تو وہ صوفی تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہیں وہ. اور آج ان کی حالت یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو دیکھیں سناریو بدل گیا. ہمیں نہیں پتا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے علیہ السلام، یا امام محمد مہدی علیہ السلام نے، اس وقت یہاں خراسان میں، افغانستان میں، اس ایریے میں کس کی حکومت ہوگی. اور خراسان نبی الاسلام کے زمانے میں صرف افغانستان نہیں تھا، رشیا کے کچھ علاقے، ایران اور افغانستان، یہ سارا ملا کے خراسان کہلاتا تھا. تو عین ممکن ہے کہ جن کالے جھنڈوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ایران سے نکل کے جا رہے ہوں. ویسے تو طالبان نے تو اپنا جھنڈا کالا رکھا بھی نہیں ہوا، انہوں نے وائٹ جھنڈا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بہرحال مجھے پرسنلی بہت افسوس ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا. اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی آواز اتنی توانا نہیں ہونی تھی، دنیا نے ان کی حکومت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا ہوا، لیکن بہرحال ہم تو جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا نا کہ جناب انہوں نے کچھ کر دینا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا 3-4 دن شاید اس لیے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ فلسطین فتح کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جی ایلو طالبان نے فتح کر لیا جائے. دوسری طرف طیب اردغان ظاہر ہے ان کے بھی اپنے، یعنی آپ سمجھ لیں ایک تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کا تجارت والا معاملہ ہے، وہ باقی سب کچھ ہے، ایک خاص حد تک انہوں نے کنڈیم کیا ہے. باقی جو ہم وہ چاہ رہے تھے نا کہ کوئی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو وہ کوئی ملک بھی تیار نہیں ہوا سوائے ایران کے. ایران تو آلریڈی لڑ رہا ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے نہ تو یہ اجمیر شریف والوں نے دیا ہے حماس کو، نہ بغداد شریف والوں نے، نہ دیوبند شریف نے، نہ بریلی شریف نے، نہ افغانستان شریف نے، نہ ترکیے شریف نے، نہ پاکستان شریف نے، یہ سارے کا سارا اسلحہ انہیں ایران ہی دے رہا ہے. اور اندازہ کرے ایک سنی تحریک ہے حماس، سلفی سنی، ہارڈ لائنر قسم کے، ایک اہل حدیث جماعت اسلامی کا ایک آف شوٹ آپ سمجھ لیں اخوان المسلمون کا، جن کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی. اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایران. چلیں حزب اللہ کو اگر ایران سپورٹ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ شیعہ تنظیم ہے، یا تو سنی تنظیم، اور ہر فورم کے اوپر آ کے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، مختلف ملکوں میں وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں، اور یہ وہ سارے کام تھے جو یہ پاکستان کے قلعے میں ہونے چاہیے تھے، جو کہتے ہیں نہیں اسلام کا قلعہ ہے. اور یہاں اس وقت پریکٹیکلی کوئی بھی منتخب قیادت ہے ہی نہیں، بیان کس نے دینا ہے. اور جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی فکر ہے. نواز شریف صاحب کا بھی کوئی بیان نہیں آیا، انہیں اپنی فکر ہے کہ میں نے اب 21 کو پہنچنا ہے، اس کے بعد میں نے فلاں جگہ خطاب کرنا ہے، میں نے فلاں جگہ سے بیل لینی ہے. اسی طریقے سے خان صاحب کو بھی جو وکیل جیل میں مل کے آ رہے ہیں وہ آ کے بس یہی بتا رہے ہیں کہ جی فلاں فیسلٹی مل گئی ہے، فلاں چھین لی گئی ہے، اور ان کو مینیو میں یہ کچھ پسند ہے. ہاں جی. اور ان کو سسٹر سے ملنے دیا جائے، ان کو بیوی سے ملنے دیا جائے اور الیکشن کرا دیے جائے، یہ ٹاپک کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ کل تک ہمیں کہانیاں کرواتے تھے کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کے لیے وزیر اعظم ہونا ضروری ہے. آپ جب وزارت سے نکالے گئے ہیں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں، آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں، تو اب آپ لوگوں نے بیان بھی نہیں دینا اس لیول کا، کنڈیم بھی نہیں کرنا اسے. تو اس کا تو مطلب یہ کہ آپ لوگ اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہم تو ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، انہیں آر دلا سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. وہ تو ہم نے اس حق کو بلند کرنا ہے، کیونکہ اس امت کی رسپانسبلٹی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ برائی سے روکنا یہ ضروری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس سے بن پڑتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے. ظاہر ہے یہ تو حکمرانوں کا کام ہے. اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برائی کو روکے. زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے. لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برا سمجھتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب اسی پہ کہا کرتے تھے کہ یہ گونگا شیطان بننا ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان بھی نہیں کھولتا حق کے لیے. تو وہ ہم کھول رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مسلسل اس پورے کے پورے ایشو کو جس طریقے سے اپنے لائف سیشنز کے اندر، ویڈیوز کے اندر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور یہی کرنا ہے. ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی، کوئی جتھا بنا کے گورنمنٹ کے اوپر نہیں چڑھانا کہ یہاں پہ کوئی ہم نے فلسطین بنا دینا ہے. نہیں، اپنے بڑوں کو آر دلانی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ان معاملات کو جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہم نے آپ کو گائیڈ نہیں کرنا، کیونکہ اوپر تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی کہہ رہا ہو کہ کاش میں دنیا میں لاوارس کسی فٹ پاتھ پہ مر جاتا اور پاکستان کا وزیر اعظم نہ ہوتا، یا چیف جسٹس نہ ہوتا، یا آرمی چیف نہ ہوتا. اس سے پہلے پہلے اس معاملے کو جس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ لے کے چلیں، ادروائز اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. ہم اس لیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہماری بات ظاہر ہے بڑوں تک پہنچتی ہے. ہم اپنا کم از کم فرض ادا کر دیں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ہم اس حوالے سے نہ پکڑے جائیں. سیدھی سی بات ہے. اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ اس جہاد اور قتال والے معاملے کو نیگیٹولی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ دنیا میں بسا اوقات امن کو قائم کرنے کے لیے آرمڈ کنفلکٹ، تلوار اٹھانا، اسلحہ اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے. آپ ویسے بھی اپنے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں کہ ہمیشہ کبھی دوائی سے علاج نہیں ہوتا. جب آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پھر آپ کو وہ نشتر چلانا پڑتا ہے، وہ سرجن کا کام ہوتا ہے. اور یہ جو سرجری ہے اس کا ایکویلنٹ نہ تو ہومیوپیتھک کے اندر موجود ہے، نہ ایلوپیتھک کے اندر ہے، نہ ہربل کے اندر. وہ آپ نے کٹ لگانا ہے تو معاملات آگے چلنے. یعنی اگر کسی کو بائی پاس کی ضرورت ہے تو سٹنٹ بھی ایک خاص حد تک معاملات کو لے کے چلتے ہیں. جب بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے پھر آپ کو کٹ لگانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان میں بھی جہاد اور قتال، جنگیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپریشن کرنے یا ایک سرجن کے کام کے ایکویلنٹ ہوتی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے سورۃ الحج کے اندر. سورۃ الحج ایک برزخی سورت ہے، یعنی نہ مکی اور نہ مدنی، یہ درمیان میں نازل ہوئی ہے. جب ہجرت مدینہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ مکے میں تو مسلمانوں کو مجبوراً نکلنا پڑا، مدینہ شریف میں پھر الٹیمیٹلی انہیں اجازت ملنے والی تھی کہ وہ اب جہاد اور قتال والا معاملہ کر سکتے ہیں. مکے میں تو حکم تھا سورۃ النساء کے اندر، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، پیسو ریزسٹنس کرنی ہے. ظاہر مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اگر وہ اس طرح کا کوئی کنفلکٹ کرتے تو کفار اتنے زیادہ تھے تعداد کے اندر کہ مسلمانوں کو کچل سکتے تھے. اس زمانے میں تو یہ نگاہیں مار کے تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا، تو ایفرٹ پٹ کرنی ہوتی تھی. حالانکہ پیغمبر جب موجود ہو تو یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے معجزے کے طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. برل تو یہ برزخی صورت ہے، اس میں اب اجازت دے دی گئی کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے جہاد اور قتال کی. اور ظاہر ہے پھر نبی علیہ السلام کا سارا جو مدنی دور ہے وہ جنگوں سے ہی عبارت ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 میں احد، 5 میں غزوہ خندق، 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی، مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، اور پھر 9 ہجری میں تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بارڈر پہ خود تشریف لے گئے. تو مدنی زندگی آپ علیہ السلام کی ساری جنگوں سے عبارت ہے. تو چونکہ یہ ہجرت کے دوران آیات نازل ہوئی ہیں تو ان میں اجازت جب دی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد اور قتال کا مقصد بھی بتا دیا، تاکہ جو یہ ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے، امن ہے، لیکن یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے کا ہارٹ فیلئر کے قریب ہے اور ڈاکٹر اس کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بائی پاس ہوگا، تو آپ کہیں نہیں نہیں نہیں یہ چیرا لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر مرنے دیں اس کو، تو سب لوگ چیرا لگواتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل اختلافات میں یہ سرجری کا کام کرتا ہے جہاد اور قتال والا معاملہ، اور یہ دنیا کے تمام ریلیجن میں ہے. اس کو ہولی وار کہا جاتا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی، جیوز میں بھی، کرسچنز میں بھی، سب کے نزدیک ہے یہ. ایون جو آج کل بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے نا ان چیزوں کے خلاف بولنے کے اعتبار سے، انہوں نے بھی یہ سارا مقام اسی ذریعے سے ہی حاصل کیا ہوا. تو یہ سورۃ الحج میں آیت نمبر ہے 39 سے یہ کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ لڑائی کرتے تھے مشرکین عرب بسبب اس کے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا، اب انہیں اجازت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کر سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے یہ لازم کیا ہے کہ وہ ان کی مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، ضرور مدد فرمائے گا. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، وہ لوگ کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، یعنی گھروں سے نکالے گئے، آپ دیکھ لیں سارا ساز و سامان ان کا ادھر ہی رہ گیا بیچاروں کا، جان بچا کے نکلے. بغیر حق، نہ حق انہیں نکالا گیا بغیر کسی وجہ کے، الا سوائے ایک مقدس جرم کے، اَن يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ایک توحید کے اقرار کے سبب انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، یہ ان کا مقدس جرم تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنہیں نکالا گیا اب انہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آیت نازل ہونے کے پھر 2 سال کے بعد وہ موقع آیا. لیکن اس میں یہ پہلی آیت تھی جس میں جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی، یا ایک سورہ محمد کے اندر آیت موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے اس سورت کا نام سورہ محمد سورہ قتال بھی ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتا، نہ بھگاتا، یعنی یہ جنگوں کے ذریعے، یعنی جنگوں میں ظاہر ہے کہ ایک کی فتح ہوتی ہے دوسرے کی شکست، تو اللہ تعالی بعض کو بعض پہ جو مسلط کرتا ہے ان کو دفع کرتا ہے، اگر اللہ تعالی ایسا نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صوامع، تو ضرور گرا دی جاتی خانقاہیں جو اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں، وبیعن، وصلوات اور گرجے اور کلیسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں کا ذکر کیا جو کسی بھی ریلیجن کی خانقاہ ہے، اس کے بعد گرجوں کا ذکر کیا جو کرسچنز کی عبادت گاہیں ہیں، اس کے بعد جو معبد ہیں جیوز کے جنہیں ہم کلیسا بھی کہتے ہیں، ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور مسجدیں بھی جن میں کہ اللہ تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری عبادت گاہیں گرا دی جاتی، خواہ وہ خانقاہیں ہوں، گرجے ہوں، کلیسے ہوں یا مساجد ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں نا، ان کو اس اعتبار سے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ان میں اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر تمام ریلیجن جو ہے وہ ان کا اوریجن تو اسلام ہی ہے نا، اسلام کوئی نبی الاسلام کے زمانے سے تو شروع نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہی چل رہا ہے. یہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ اسلام کے دائی ہیں، اور ختم نبوت ہوئی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہے. اسلام کا بانی اللہ ہے، اس نے پہلا پیغمبر بنایا آدم علیہ السلام کو، اور ختم نبوت کا تاج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر سجایا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کے دین کی مدد. ظاہر ہے وہ اللہ تعالی نے انسانوں کے ذریعے معاملات لے کے چلنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کے مشکل کچھ آئیں، یہ نکالتے ہیں مولوی اس میں سے. وہ قرآن میں ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، صحابہ اکرام کے ذریعے، اور مومنین کے دوست ہیں اللہ، فرشتے اور اہل ایمان. وہ کہتے ہیں دوست ہے، یہ دوست جو ہے یہ مشکل کشا ہے، ولی آیا ہے، مددگار ہے، یہ اس میں سے ہم لوگ نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، تو کیا ہم اللہ کے مشکل کشا ہیں؟ مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو صحابہ کرام، اہل ایمان، فرشتے، وہ بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے، غالب ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے اس کا مقصد بیان فرما دیا. اور ایک اور آیت ہے جو اوور آل سارے پیغمبروں کی دعوت کو کور کرتی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کی طرف. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل فرمایا پیغمبروں کے ساتھ کتاب کو بھی اور ترازو کو بھی. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے والا معاملہ کریں، انصاف کو قائم کریں. احترام جان، احترام مال انصاف کے ذریعے قائم ہوگا، اس کے بغیر معاشرہ رہ نہیں سکتا. اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے پھر آسمان سے لوہا بھی نازل فرمایا. اب اس کی جو سائنٹیفک چیز ہے وہ تو الگ سے، کہ واقعی سائنٹسٹ اس ریسرچ پہ پہنچیں کہ یہ لوہا آسمان سے ہی نازل ہوا ہے، میٹرائٹس کی شکل میں زمین کے اوپر داغے گئے ہیں اور پھر یہ لوہا، یہ آج جو ہم کانوں سے نکالتے ہیں، یہ ایک الگ سے ایک بحث ہے. لیکن یہاں جو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کتاب اور ترازو نازل فرما رہے ہیں انبیاء کے ساتھ، اور ساتھ ہی ذکر کر رہے ہیں کہ لوہا بھی پھر ہم نے نازل کیا ہے. مراد یہ کہ جو کتاب کا حکم نہ مانے، ہٹ درمی پر اتر آئے، پھر ان کا علاج لوہا ہے. لوہا یعنی ہتھیار، اسلحہ، وہ ساز ذکر آ رہا ہے. فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے ظاہر ہے ایک تکلیف والا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، ان کے اندر شدت موجود ہے. لوہے کے اندر کاٹ کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو، لوگوں کے لیے نفع والی چیز بھی ہے، ظاہر ہے لوہے سے آپ نفع بھی حاصل کرتے ہیں. آج بھی پوری دنیا کی انڈسٹری لوہے کے اوپر ہی چل رہی ہے نا، اسٹیل مِلز کے اوپر چل رہی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ من ینصره ورسله بالغیب، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جانچنا چاہے گا کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب کو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، غیب میں. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غالب ہے. یہ وہی الفاظ دوبارہ سے یہاں پہ آگے، قوی اور عزیز والے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ دونوں آیات آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوہا نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ پنجابی میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، وگڑے تگڑیاں دا جڑا پیر اور علاج جو ہے وہ ڈنڈا ہے. ہاں، تو یہ وگڑے تگڑوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا. یہ اکثر مسلمانوں کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ صحابہ کرام علی مردوان نے رومنز اور پرشینز کو تلوار کی زور کے اوپر اکھاڑا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر اسلام بھی پھیلا. تو کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب بدماشوں نے دنیا پہ صدیوں سے قبضہ کیا ہوا ہو اور کسی کو اپنی مرضی کا ریلیجن پریکٹس نہ کرنے دیں، ہزاروں کرسچنز کو بے دردی سے قتل کیا رومنز نے، بت پرستوں نے، تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے پھر لوہے کی ضرورت پڑتی ہے. بعد میں جب ان کے ایک بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اس زمانے میں تو اسلام تھا، نبی الاسلام کی آلموسٹ بیست سے 250-300 سال پہلے، کانسٹنٹائن 2، تو انہوں نے اس کے اندر بدعت بھی جاری کر دی کرسچینٹی کے اندر. لیکن بہرحال ایک استحصال والا معاملہ تھا، پھر وہ جیوز کا استحصال کرتے تھے، تو یہ استحصال تو ہوتا رہا. تو یہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے آج بھی. لہذا جہاد اور قتال والا معاملہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ نفرت کی جائے. یہ بعض اوقات مسلمانوں کے دل میں بھی اس حوالے سے میل آ جاتا ہے، تو میں نے اس کی حکمت بتا دی ہے کہ جہاد اور قتال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ بدماشوں کو اکھاڑا جائے. بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے طارق جمیل صاحب کی ویڈیوز نہیں چاہیے، نہ غامدی صاحب کی طرح علمی اختلاف چاہیے، وہ پھر تلوار کے ذریعے ہی ہوگا، اسلحے کے ذریعے ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی انبیاء کرام کی یہ خصوصیت، خصوصاً ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو خصوصیت ہے جہاد اور قتال. اگلے انبیاء کے انکار پر جو عذاب آتا تھا وہ آسمان سے کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں آتا تھا. ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں جو عذاب استحصال آیا نا کافروں پر، وہ تلوار کی شکل میں ہے. وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. اسلام میں جو آخری پیغمبر کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو جہاد والا کنسپٹ اس امت کے اندر ہے نا، وہ عذاب استحصال ہے اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے اوپر. صحابہ کرام کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی تھی. یہ نبی الاسلام کی خوبی ہے. اور دوسری آپ کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کے معجزات ہوتے تھے فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والے. موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا معجزہ ملا، وہ پھینکتے تھے وہ اجدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ہمارے نبی الاسلام کا اس طرح کا کوئی معجزہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہو. ویسے تو آپ الاسلام کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن جو دعوی نبوت والا معجزہ ہے نا وہ قرآن ہے. آپ کا معجزہ بھی باقیوں سے ڈفرنٹ ہے، اور آپ الاسلام کے کیس میں جو عذاب آیا نا اللہ کی طرف سے وہ بھی ڈفرنٹ ہے. یعنی یہ جہاد اور قتال، اس میں بھی خصوصاً قتال اور قرآن پاک، یہ نبی الاسلام کی دو خوبی ہیں. خیر، یہ میں نے قتال کے حوالے سے بریف کر دیا. اس میں ایک کراس ریفرنس کے طور پر اور آیت بھی ہے، وہ اسے بیلنس کرنے کے لیے. آیت الکرسی سے جو اگلی آیت ہے، سورت البقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر کے الگ کر دیا. تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، بدماش کو تو اکھاڑیں گے، لیکن تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. وہ اس کی مرضی ہے، کافر مرنا چاہتا ہے مر جائے، جہنم میں جانا چاہتا ہے چلا جائے، آپ صرف دعوت دیں گے. تو یہ بھی آپ نے فرق رکھنا ہے. کیونکہ بعض لوگ پھر اسے یوز کرتے ہیں جی اسلام جو ہے تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے. وہ چند ایک چیزیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ, جس طرح سورہ توبہ میں ایک پیس ٹریٹی ٹوٹنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب جب بھی یہ کافر آپ کو کہیں پہ نظر آئے آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا. تو یہ اسپیسیفکلی ان کافروں کے بارے میں تھا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تھا مسلمانوں کو قتل کر کے. وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت اٹھاتے ہیں سورہ توبہ کی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں غیر مسلم کے, جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. یہ لکھا ہوا ہے لیکن پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی اب صبر آنا چاہیے کہ صرف انجینئر صاحب کے کلپ نہیں کٹتے, اللہ تعالیٰ کے کلپ بھی کاٹے ہوئے ہیں کافروں نے. یہ کلپ ہی کاٹے ہوئے ہیں نا قرآن سے, ادھوری باتیں لے لے کے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے. نبی الاسلام کے بارے میں بھی حیا سوز قسم کی باتیں, کچھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہوئی ہیں, کچھ جھوٹی باتیں آپ کی طرف منسوخ کر دی ہوئی ہیں. تو ہر بات کا تو جواب دینا ضروری نہیں, اوور آل ڈاکٹرن کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. اب چونکہ میں پچھلی دفعہ یروشلم کی پوری ہسٹری بیان کر چکا ہوں اور اس کے حوالے سے جتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے ڈسکس کر لی ہوئی ہیں, لیکن یہ جو پولیٹیکل ابھی اس وقت ایک سیناریو ڈیولپ ہوا ہے اور ایک جہاد اور قتال والا معاملہ, اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب کون سے ایسے 12 کام ہیں جو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں, وہ میں مختصر سے وقت کے اندر بریف کر دیتا ہوں, کیونکہ اس وقت تو سب کو یہ ہے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے, کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. یعنی جس کو بھی تھوڑا سا آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے نا, تو وہ تو ڈرتا ہے کہ بھئی میں نے اس پورے معاملے میں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ لے کہ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کانٹیکسٹ میں میں نے 12 علمی پوائنٹس کی شکل کے اندر 12 ٹاسک, یعنی 12 کرنے کے کام. ان میں سے بھی پہلے دو کام وہ ہیں جو ہم سب نے کرنے ہیں, خواہ حکمران ہے خواہ عوام الناس ہے, اور جو بعد کے 10 کام ہیں وہ صرف حکمرانوں کے کرنے کے ہیں اور وہ ان کو ہم نے اس کے اوپر ابھارنا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا جی, اب آ جائیں ان 12 کاموں کی طرف. ان میں سے پہلے دو کام تو سب نے کرنے ہیں, خواہ وہ عوام الناس ہو یا حکمران, اور جو بعد کے 10 کام ہیں وہ صرف ان لوگوں کے ذمہ ہیں جو لیڈرشپ کے اوپر ہیں, خواہ وہ حکمران ہو, خواہ وہ آرمی چیف ہو, خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں. عوام الناس کے کام میں نے شروع میں 2 رکھے ہیں, اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس سے کنسرن ہے. ٹاسک نمبر 1 وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑ گڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا. دعا مؤمن کا ہتھیار ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو تدبیروں سے حل نہیں ہوتے, اور یہ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور پھر ساتھ میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو تکبر کریں گے میری اس عبادت سے, یعنی مجھ سے دعا نہیں کریں گے, میں انہیں ان قریب ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. ولی اعوذ باللہ تعالی. ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے, باقی شہنشاہ تو مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں نا. ہاں, اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو دعا آپ نے مانگنی ہے, یہ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوة, مومنین تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ باہمی اخوت میں, بھائی چارے میں, ہمدردی میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے اگر ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے، صرف آنکھ نہیں جاگ رہی ہوتی، پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ دعا والا معاملہ کرنا ہے، اور اس دعا میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، ظاہر ہے ہم تو یہاں ہیں، وہ فلسطین میں ہے، یہاں بیٹھا ہوا اگر کوئی ان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مامور کر دیتا ہے جو اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ شخص اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہے نا، یہ تمام دعائیں اس کے حق میں بھی تو قبول کر لے. دیکھیں یعنی ہم تو خود دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتہ ہمارے حق میں، ایک معصوم فرشتہ ہمارے حق میں اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے. تو اس دعا کرنے کا فائدہ ہمیں خود بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے ان کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی اس حوالے سے فائدہ ہوگا. ٹاسک نمبر ٹو وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا. کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں، فزیکلی جو ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، بینرز اٹھا کے، پلے کارڈز اٹھا کر، جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں، پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج ہو رہے ہیں، ان میں جہاں تک قانون کے دائرے کے اندر اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اسلام کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے. لیکن اس آواز بلند کرنے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ وہ گالی گلوچ کی طرف چلا جائے اور اسلام کی کوئی غلط پکچر لوگوں کے سامنے آئے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. مت گالی دو لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہارے رب کو گالیاں دیں بغیر علم کے. تو اس لیے گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اچھا، اس آیت کو بعض لوگ میرے خلاف بھی یوز کرتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے، تو قرآن نے تو کہا ہے کہ کسی کے بزرگوں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے بزرگوں کو کہیں گے. تو ہمارے بزرگوں کو آپ کہہ لیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ تصور بھی کریں گے نا برائی کا، تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، تو مر جاؤ رام موت، ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا، یہ آیت کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمانوں میں اگر کوئی شخص اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو قتل مرتد کی سزا ہوگی، وہ تو اسلام کی روح سے منافق ہے. اس کو ننگا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ اسے گالی دینا نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے مخالفین جو ہو نا، آپ لوگ کافر ہو جو چھوڑ دیں گے آپ کو، لیکن مسلمان ہو کر نام لو اللہ اور اس کے رسول کا، چندے اکٹھے کرو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کرو مکے اور مدینے کا نام لگا کر، ہاں یہ آوازیں دے کر، اور انہیں پھینکو اپنے بابوں کی درگاہوں کے اوپر ان فرقوں میں جا کے، تو پھر تو ہم تمہارا لحاظ نہیں کریں گے. بالکل غداروں کے لیے نہیں ہے یہ چیز، یہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. یہ میں نے ضمناً ایک مدنی پھول عرض کر دیا. ہاں اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کا راستہ اختیار کرو، یہی تقوی کا راستہ ہے، یہی تقوی کے قریب ہے. یعنی یہ اسپیسیفکلی تو صحابہ کرام کے بارے میں تھا کہ مشرکین عرب کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں، اگرچہ وہ آپ کے دشمن ہیں لیکن آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا. نہ حق کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی ہم نے اپنے معاملات کو سوشل میڈیا میں یا پروٹیسٹ میں ایک پازیٹو انداز میں لے کے چلنا ہے. میں تو یہ جو پتلے جلانا، اسی طریقے سے زمین کے اوپر کسی ملک کے جھنڈے کو ڈال کے اس کے اوپر کاٹے پھیرنا یا گاڑیاں چڑھانا، یہ کوئی علمی طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں اس کا کیا امیج آتا ہے کسی کے سامنے؟ آپ علمی طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. ٹاسک نمبر 3. اب یہ پہلے دو تو تمام مسلمانوں سے متعلق تھے, اب جو اگلے 10 ہیں نا وہ حکمرانوں سے بڑوں سے متعلق ہے. ٹاسک نمبر 3, کم از کم 5 اسلامی ملک اس وقت میری نظر میں اتنے تگڑے ہیں کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, ان کے حکمرانوں کو, ان کے بڑوں کو. نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 ترکیے, نمبر 3 سعودی عرب, نمبر 4 ایران, اور نمبر 5 ملیشیا, یا چلے افغانستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں, لیکن چونکہ افغانستان کو ایز اے ملک تسلیم نہیں نہ کیا ہوا. برل اس میں سے صرف ایران ہے جس نے دلیری سے آواز بلند کی ہے. اس کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ سعودی عرب نے عربی ہونے کی وجہ سے کسی درجے میں حمایت والا معاملہ کیا ہے عام روٹین سے ہٹ کے, اور تھوڑا بہت کوئی بیان اگر آیا ترکیے کی جانب سے, لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو جرت اگر ان میں ہے دکھائیں, تو ان 5 ملکوں کے حکمرانوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز جو ہے مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے. مسجد اقصی تو کھلی ہوئی ہے, بند تو نہیں ہے, یہ تو غزہ کی طرف ہے نا ساری جنگ والا معاملہ, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. صرف یہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں, بھلے جائیں نا اناؤنسمنٹ کر دیں, تو انٹرنیشنل نارمز کے اندر اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا. اول تو وہ سوری بول دیں گے, تو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, ایک بار بات تو کرو نا کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز وہاں پڑھنی ہے. اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار کے لیے, اور اس کے ہم پولیٹیکل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے, تو اس کی اناؤنسمنٹ کرنا ہی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے, اگر یہ 5 مسلمانوں کے ملکوں کے حکمران اس کی جرت دکھائیں. اور پھر یہ لوگ او آئی سی کا اجلاس بلا سکتے ہیں, وہ ابھی سعودیہ نے بلا لیا ہے, اور دوسری طرف رشیا اور چائنا جو ہیں وہ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں. سلامتی کونسل کا اجلاس میں تو رشیا نے آواز اٹھائی ہے, چائنا تو میں کل سن رہا تھا خبریں انہوں نے عالمی امن کانفرنس کے لیے کال کی ہے کہ پوری دنیا کی امن کانفرنس ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے جو 5 مسلمان ملک ہیں یہ رشیا کو اور چائنا کو ساتھ شامل کریں, کیونکہ اب وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر, اور یہ آر دلائیں ان یورپین ملکوں کو کہ کل تک تم لوگ رشیا کی جو انویژن تھی یوکرین کے اندر اسے کنڈیم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ بڑا ملک جو ہے چڑھ دوڑا ہے اس چھوٹے ملک کے اوپر, لیکن یہاں آگے تمہارا بالکل قانون الٹ ہو گیا. یہاں پہ پچھلے 70 سے ذلیل کر رہا ہے اسرائیل مسلمانوں کو, یہاں پہ بجائے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں جواب دیا جائے. ٹاسک نمبر 4 وہ ہے کہ نیٹو کی طرز کے اوپر تقریباً 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں آلریڈی, ان کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے او آئی سی, ان کی ایک کوئی مشترکہ اس طرح کی فورس بھی ہونی چاہیے. یہ وہ 40 ملکوں والی فورس نہیں ریل شریف والی فراڈ دے رہا نچدا پہ آیا اور تلوار چوک کے اون کے تھے, یعنی عرب ملکوں کا تھا نا وہ اتحاد 40 ملکوں کا, تو آج عربیوں پہ ہی برا وقت آیا ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ اس پورے کنفلکٹ کے بعد یہ وہ اتحاد ختم ہی ہو گیا, ایک قسم کا وہ فراڈ ہی نکلا. یعنی اس سے برا وقت مسلمانوں پہ کب آنا تھا, اور وہ بھی عربیوں کے اوپر. تو اس طرح کے اتحاد نہیں, واقعی اتحاد ہو, نیٹو دیکھیں اتحاد بنے تو جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. اس طرح کا مسلمانوں کا بھی ایک اتحاد قائم ہونا چاہیے, اور اس میں فرنٹ سے لیڈ یہی 5 بڑے ملک کریں جن کا میں نے ذکر کیا. ٹاسک نمبر 5 یہ کڑوی چیز ہے تھوڑی, اس میں ظاہر عوام کا غصہ بھی آئے گا کہ مسلمان حکمرانوں کو ظلم کو کنڈیم کرنا چاہیے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم ہو وہ اسے کہیں کہ یہ برا ہوا ہے. آج اگر آپ نے اسرائیل کی گندگی کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے نا, اس کا طریقہ وہ ہے جو پیوٹن نے اختیار کیا ہے, رشیا کے پریزیڈنٹ نے. پتہ ہے اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو نازی جرمنی کا ہٹلر, اس نے جو کچھ ظلم کیا تھا نا, اسرائیل وہی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں جی, اس سے بڑی ادبی گالی اسرائیل کو کوئی نہیں دی جا سکتی تھی. ادبی گالی, گالی بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی گالی بھی انہیں لگی ہے جا کے, کیونکہ 60 لاکھ کے قریب یہودی ہولوکاسٹ کے اندر 100 فیکٹریاں بنا کے, بعض لوگ کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے, اور چلو یار 6 لاکھ بھی ہوں تھوڑا فگر ہے. یورپ کے اندر فیکٹریاں بنا کے ہٹلر نے یہودیوں کو ظلمن قتل کیا, اور وہ ایسی فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی, وہ ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں, یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے. کیا عورتوں کو, کیا بچوں کو پہلے ایک چیمبر میں لے کے جاتے تھے, وہاں ان کے یہ بال شیو آف کروا دیتے تھے ان کی عورتوں کے, اس سے پھر وہ قالین بناتے تھے نازی جو ہے نا اپنے آفیسز کے. اگلے چیمبر میں جا کے ان کے اوپر ایک ایسی گیس چھوڑتے تھے کہ وہ بیہوش ہو جاتے تھے, اور پھر اس سے اگلے پورشن میں ان کے اوپر ایسا کیمیکل پھینکتے تھے کہ وہ بالکل ایک لیسدار مادہ بن جاتے تھے. ظاہر ہے ان لاکھوں لوگوں کو دفنانے کے لیے بھی تو مسئلہ ہونا چاہیے تھا نا کوئی, تو انہوں نے پھر اس کا لیسدار مادے بنائے, دوسری طرف سے وہ مادہ ایک کھاد کی شکل میں نکلتا تھا اور وہ اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. انسانوں کے ساتھ کیا ہے, انسانی ہسٹری میں اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہوا ہے. 2 کروڑ کے قریب لوگ تو ویسے ہی مرے ہیں نا, میں صرف یہودی بتا رہا ہوں آپ کو. 60 لاکھ یا چلے کوئی احتیاطاً لوگ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں 6 لاکھ, بر ان کا کہنا ہے کہ یہ 60 لاکھ تھے, 6 ملین تھے. تو اس وقت مظلوم ترین قوم تھی یہودیوں کی, اس لیے تو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل میں آباد کیا اور سارا کچھ. اور آج جب وہ گنجے کو ناخن مل گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہٹلر کی جگہ اب اسرائیل نے سنبھال لی ہے. لہذا آپ دیکھیں, یہ جملہ تو مسلمانوں کی زبان پہ آنا چاہیے تھا جو پیوٹن کی زبان پہ آیا ہے, کہ اسرائیل وہی کچھ کر رہا ہے جو ہٹلر نے کیا تھا, اس کی نازی پارٹی نے کیا تھا. تو اس طریقے سے اگر ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اب یہاں پہ بھی کتنے وہ مذہبی قسم کے لوگ کہتے ہیں جی ہٹلر نے بالکل ٹھیک کیتا سی, انہوں نے لاج ہی ہے. نہیں, مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے, ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, خواہ وہ مظلوم کوئی یہودی ہو, کوئی ہندو ہو, کوئی کرسچن ہو, کوئی مسلم ہو. پھر ہی جب مسلمانوں پہ برا وقت آئے تو آپ کوئی بات کرنے کے اہل ہوں گے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, ویسے بھی ہمارے اسلام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے انصاف کے اوپر کھڑا ہونا ہے. سورہ النساء میں نا, خواہ تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف, رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا منصب ہے, انصاف کے لیے کھڑا ہونا. ٹاسک نمبر 6, او آئی سی کے پلیٹ فارم سے ایک بین المذاہب کانفرنس کا سلسلہ سالانہ بنیاد پہ شروع ہونا چاہیے. اس ایک واقعے پہ نہیں, سالانہ کوئی ایک ایسا موقع رکھیں اور اس کا وینیو بھی چینج کرتے رہے اور اس کی میزبانی بھی چینج کرتے رہے. ایک ایسی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں ویٹیکن سٹی کا پوپ بیٹھا ہو, امام کعبہ بیٹھا ہو, ہندوؤں کا ایک بڑا ہو, بدھسٹ کا بڑا ہو, جیوز کا, کرسچنز کا, سارے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کے بڑے وہاں پر بیٹھے اور پیس کے اوپر, امن کے اوپر, کو ایگزسٹنس کے اوپر بات کریں. کیونکہ جو یہ ایک کنزرویٹو قسم کی جو مذہبی سوچ ہے اس نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا, سیدھی سی بات. آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں, یعنی پاکستان میں ایک بندہ اگر رفلی دین سے نماز پڑھتا ہے اسے ہندو سے, کرسچن سے, سکھ سے خطرہ نہیں ہے, اسے دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے کہ اسے مسجد سے باہر نکال دے گا. یہاں سے بھی جتنے علماء دوسرے ملکوں میں گئے ہیں وہ کافروں کے ڈر سے نہیں گئے ہوئے, وہ ایک مسلمان ملک سے اسلامی ملک یعنی یورپ اور امریکہ میں چلے گئے. اسلامی ملک تو وہ ہوگا نا جہاں امن ہوگا, ہاں, اور ہم صرف مسلمان ملک ہیں. چند ایک چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. اوور آل اگر احترام جان احترام مال نہیں ہے تو اسلامی ملک کہاں سے ہوئے؟ تو ہم اس کو جتنا مرضی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے رہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اسلامی ملک نہیں بنے گا جب تک کہ یہاں امن نہیں ہوگا. تو یہ بین المذاہب کانفرنس والا سلسلہ ہونا چاہیے ریگولرلی. ٹاسک نمبر 7, ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ جتنی بھی دنیا میں تنظیمیں اپنی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں, جہاں پر ظلم کی چکی میں وہ نہیں پس رہے, ان کا معاملہ تو ایک الگ ہے, وہاں کی صورتحال کو تو وہاں کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں. باقی جگہوں پہ پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر زور دینا چاہیے بجائے یہ کہ نان سٹیٹ ایکٹر ہوں, کیونکہ چند ایک جہادی اسلحہ اٹھاتے ہیں اور باقیوں کی زندگی کو وہ اجیرن بنا دیتے ہیں. اسی وجہ سے اب پاکستان نے بھی اپنا وہ سارے کا سارا معاملہ آپ کو پتا کشمیر والا بھی پیچھے کیا, اور ہے بھی غلط تھا, قرآن کی روح سے بھی غلط تھا. قرآن کی روح سے اگر آپ نے جہاد اور قتال کرنا ہے تو آپ نے اعلانیہ عہد توڑنا ہے. میں تو کہتا ہوں کریں اگر تڑ ہے تو, جنگ کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے ہم یو این او کی قراردادوں میں بندھے ہوئے اور اندر سے پاکستان اپنی فوج گھسا دے یا جہادی گھسا دے کشمیر میں, اور انڈیا اپنے جہادی سو کارڈ, وہ بھی تو جہادی کہتے ہیں نا اپنے, ہولی وار وہ بلوچستان میں گھسا دے. یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. سورۃ الانفال میں واضح ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے خلاف جنگ نہیں کرو گے جب تک کہ اعلانیہ معاہدہ توڑو گے نہیں. اسی لیے وہ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایک دن رہ گیا تھا نا وہ معاہدہ کی ڈیٹ کی ایکسپائری میں, تو حضرت معاویہ نے لا کے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر فوج بٹھا دی تھی کہ کل یہ غروب آفتاب کے بعد ہم ان پہ حملہ کریں گے. تو ایک صحابی گھوڑے کو ایڑی لگا کے سامنے آئے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے, انہوں نے کہا میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ طور پر توڑو نہیں اور مخالفین کو بھی جنگ کی تیاری کا ٹائم نہ مل جائے اس وقت تک ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ڈسیزن واپس لینا پڑ گیا اس کی وجہ سے. اسی لیے مولانا مدودی رحمہ اللہ نے 1948 میں مخالفت کی تھی کہ ہمیں کشمیر میں اپنی فوج نہیں گھسانی چاہیے, اور لوگ بدنام کرتے ہیں جی مدودی صاحب جہاد کے خلاف تھے. پوری دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں مدودی صاحب کی نام کے اوپر ہو رہے ہیں. تو حماس والوں سے پوچھیں آپ کا روحانی پیشوا کون ہے, وہ کہتے ہیں مدودی. تو لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اس طریقے پہ ہوگا جو اسلام نے بتایا, اس طریقے سے نہیں کہ اوپر اوپر امن ہے اور اندر سے آپ ایک دوسرے کی جڑے کاٹیں, اس طرح کی گریلا وار والا معاملہ نہ ہو. تو پولیٹیکل سٹرگل کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جائے. ٹاسک نمبر 8, وہ مواخات والا جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی صحابہ کرام اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا, حتیٰ کہ یہاں تک معاملات ہوئے کہ اگر کسی انصاری کی دو بیویاں تھیں نا تو اس نے کہا یہ دو بیویاں ان میں سے ایک پسند کر لو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو تم اس سے شادی کر لو. کیا حوصلہ تھا. تو مواخات والا معاملہ ہونا چاہیے. اس وقت 60 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں, اسرائیل غزہ اور ویسٹ بینک یہ سارے ملا کے جتنے بھی ہیں نا, یہ آلموسٹ 60 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں مسلمان. اگر ان میں سے کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو یار 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں, ویسے تو 1-1 لاکھ سارے لے لیں, لیکن ظاہر اس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے, وہ کہیں گے ہم نے اپنی سرزمین تو نہیں چھوڑنی ان کے لیے, یہی تو اسرائیل چاہتا ہے. لیکن جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہجرت کرنا کوئی مطلب بری بات نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو مواخات والا معاملہ تو ہونا چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہزاروں خاندان ہیں جو بےچارے ہجرت کر کے کسی بھی کسی فارم میں, کوئی کراچی میں آگے ہوئے, کوئی بنگلہ دیش کے لوگ, کوئی روہنگیا کے, انہیں آج تک نیشنلٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں. ابھی افغانیوں کا بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے, اور ٹھیک ہے اس میں کوئی پالیسی ضرور ہونی چاہیے, میں نہیں کہتا اوپن والا معاملہ ہو, لیکن جن لوگوں کو 3 نسلوں سے ہم نے یہاں آباد کیا ہوا ہے, ان کے بزرگوں کی قبریں یہاں بن گئی ہیں, اب ہم انہیں یعنی دھکا مار کے یہاں سے باہر نکال دیں تو یہ تو پاسبل نہیں ہو. اور وہ خیر پرائم منسٹر صاحب نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے کہ نہیں, جو ورک پرمٹ پہ یہاں کام کر رہے ہیں یا جنہیں آلریڈی یہاں پہ رشتے داری ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ وہ ہے جو انڈکلیئرڈ لوگ رہ رہے ہیں. اگر یہ ایسا ہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسے کنڈیم کریں گے. تو یہ مواخات والا معاملہ بھی ہونا چاہیے. بارڈرز کھولے جائیں, اب حالت یہ ہے کہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے علاوہ, ایک طرف تو سمندر ہے میڈیٹرینین سی, دو طرف اسرائیل ہے, اور چوتھی جو سائڈ ہے نا وہ چونکہ پٹی ہے تو اس کی چار سائڈیں بنتی ہیں غزہ کی, وہ اتنا بڑا بارڈر ہے آلموسٹ کوئی 5-6 کلومیٹر کا جو لگتا ہے اس کے ساتھ مصر کے ساتھ, رفا والا بارڈر, وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. حالانکہ وہاں پہ بارڈر تک مسلمان پہنچے ہیں امدادی سامان لے کے کہ یار یہ بھوکے تو نہ اندر مرے, ایٹ لیسٹ انہیں خوراک تو پرووائڈ کی جائے, پانی کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ بھی ہمارے حکمرانوں کا کام ہے, کم از کم بارڈر کے اوپر کوئی خیمہ بستی ایک بات کریں, ایٹ لیسٹ جو لوگ ہجرت کر کے وہاں آ رہے ہیں انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. ٹاسک نمبر 9 وہ یہ ہے کہ اب اس پورے واقعے کے بعد ہمیں ایک چیز تو لرن کرنی چاہیے, فلسطین میں میجورٹی سنیوں کی ہے, اور سنیوں میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہاں کے سنی کبھی بھی پسند نہیں کریں گے, اگر وہ ان کی مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجدیں دھلائیں گے, یعنی رفل ادین کرنے والے سنی ہیں وہ, اور وہاں کے سنی ایسے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. شیعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا, مالکی ہیں اور کئی بیچ میں سلفی ہیں. تو اب اس واقعے سے ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا دشمن مار رہا ہے نا وہ وہابی سنی شیعہ کہہ کے نہیں مسلمان کہہ کے مار رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے, ایران اور سعودیہ کی جو پراکسی وار پاکستان میں بھی چلتی رہی, ضیاء الحق کے دور میں آپ کو پتا ہے لاکھوں لوگ قتل ہوئے, مسلمان شہید ہوئے سنی شیعہ فسادات کے اندر, تو ایٹ لیسٹ اب ہمیں سبق سیکھتے ہوئے نا ان حکمرانوں کا کام ہے کہ پراکسی وارز ختم کریں, جو میں سمجھتا ہوں محمد بن سلیمان نے, یعنی اس سے لاکھ اختلاف, لیکن یہ اس نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا کچھ عرصہ پہلے ایران کے ساتھ, اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے. تو پراکسی وارز کا خاتمہ کیا جائے. ٹاسک نمبر 10 اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے حکمران جو مسلمانوں کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں نا کہ جی مسلمان اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, تو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر جو ناانصافی ہے اسے تو ختم کریں آپ. کیا پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی؟ بلوچستان سے لے کر کے پی تک پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اور اسی طریقے سے اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بعض لوگ نہ حق بھی پکڑے گئے ہوئے. ٹھیک ہے, قانون کے سامنے ان کو پیش کریں, مسنگ پرسنز ہیں انہیں مسنگ نہ بنائیں, عدالتوں میں لائیں ثابت کریں. اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. 9 مئی کے بعد کئی لوگ بچارے جو جیو فینسنگ میں آگے لوگ جن کا کوئی پی ٹی ای سے لینا دینا ہی نہیں تھا وہ بھی جیلوں میں سڑ رہے, اور یہ تو میرے خود پولیس کے جو بڑے آفیسرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے, میں نے کہا جی آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, کہتے ہیں جی بالکل اس طرح ہے, نہ حق لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں اتنے مہینوں سے. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 10-10, 12-12 لاکھ روپیہ دے کے لوگ چھوٹ رہے ہیں, کہتے جی ہاں ایسے بھی ہو رہا ہے. اب 10-12 لاکھ کون دے سکتا ہے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ تو 10 لاکھ دے کے چھوٹ جائے گا, جس نے نہیں کیا ہوا اس کے لیے نہ عدالت کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے, نہ اس کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ ہے کہ وہ بھی رشوت دے کے, تو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو رشوت دے کے تو باہر نکلا ہے. اور باتیں ہم جو ہے نا کر رہے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, یہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا, اور آج سے نہیں ہو رہا پہلے سے ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی ہم یہ ظلم کا خاتمہ کریں, اور اس اسلام کو نافذ کریں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جس کی امید کے اوپر ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی تھی. ٹھیک ہے اس وقت ایک 2 نیشن تھیوری تھا, 2 قومی نظریہ تھا, میں یہ سیکولرز کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا, وہ بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اسلام کی بنیاد پہ نہیں بنا, 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو 2 قومی نظریہ تھا کیا اس کی بنیاد ریلیجن تھی یا نہیں؟ بالکل تھی, کہ 2 قومیں آباد ہیں مسلم اور ہندو, تو ریلیجن تو بیچ میں آ جاتا ہے. تو ہمارے بڑوں نے اگر اس وقت وعدے کیے تھے تو ان وعدوں کو پورا کریں، ورنہ وہ سورۃ الانفال میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیات نازل کی ہیں وہ اسپیسیفکلی صحابہ اکرام کے بارے میں ہے، تو سیدھے چاہیے کوئی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی تم نے۔ ایک وہ وقت تھا کہ تم لوگ زمین میں کمزور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں مدینے کی سرزمین دی، دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب خیانت نہ کرنا۔ یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب پڑھتے تھے اور کہتے تھے مدینے کی جگہ آپ پاکستان کو فٹ کر لیں، تو لگتا ہے یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھنا جب اس صورتحال میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا فتنہ آئے گا نا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تمیز نہیں کرے گا، سارے اس فتنے کے انڈر آ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو بات بھی سمجھ نہیں لگتی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر مور لگا دی۔ اتنی سخت آیات ہیں، وہ چونکہ ٹائم کم ہے میں نے اس لیے کور نہیں کی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 سے 28 تک آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ سیکنڈ لاسٹ 11 نمبر ٹاسک وہ ہے کہ جتنی این جی اوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں حکومتوں سے بڑا کام کر رہی ہیں، جس طرح جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، عیدی والے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن تو ہر موقع پر، ہاں روہنگیا میں مسلمانوں کا ایشو ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، آج سے نہیں ڈیکیڈز سے وہ کام کر رہے ہیں بڑے لیول کا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے پیرلل میں اپنے کوئی فنڈز قائم کرنے کے نا، جو یہ لوگ ایماندار لوگ ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی چندہ، ہم کہتے ہیں جائے شوکت خانم کو دیں، جائے عیدی والوں کو دیں۔ میں نے کہا ہم نہیں لیتے، لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہر کام میں نے تو نہیں کرنا، جو آلریڈی اس فیلڈ میں اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں انہیں سپورٹ کریں، حکومت کا بھی کام ہے انہیں سپورٹ کریں، اور پیرلل میں ان کے اوپر چیک بھی رکھیں۔ ان میں کہیں ایسی تنظیمیں نہ شامل ہو جائیں جو اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہوں کہ وہ چندہ تو اکٹھا کرے 50 لاکھ کا اور جا کے نئی گاڑی نکلوا لیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے خود، اور سارے فرقوں کی تنظیموں میں یہ کام دیکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ تو یہ چیک بھی ہونا چاہیے، جو ایماندار لوگ ہیں انہیں سپورٹ کیا جائے، اور ان کے لیے ان ملکوں کے بارڈرز پہ پہنچنا آسان کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے وہاں کوئی چیز لے کے پہنچے۔ اور ٹاسک نمبر 12 آخری وہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں نا پورے دنیا کے اندر، ڈنڈے لے کے جی ہم بارڈر کھول دیں جی مالی، کیا کرو گے؟ کتنے جذباتی جملے ہیں جی، بارڈر کھول دیں ہم نے وہاں جانا ہے جی، کیا کریں گے جا کے؟ جمعہ پڑھنا ہے جی جا کے ہوتے، اسی تھے تھوڑا جنازہ پڑھیں گے، پھر ڈنڈے اٹھا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ۔ اور آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے جہاد اور قتال ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، پروفیشنل آرمیز چاہیے، جدید اسلحہ ہے۔ اور اسی پہ میں نے بات کی، کچھ لوگوں نے میرے خلاف کلپ بنا دی ہے جی، یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی ہے۔ جن لوگوں کا صحابہ اور اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں، جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی گستاخی کر رہے، تمہارا خالد بن ولید سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں نے تو اپنے فرقوں کے نام میڈیا کے شہروں میں رکھے ہوئے ہیں، دیوبند اور بریلی۔ ہاں صحابہ کرام کا تو ذکر دور دور تک تمہاری نسبتوں میں نہیں ہے، تم تو قادری ہو، چشتی ہو، نشبندی ہو، کوئی زیادہ چلانگ مار لو حنفی شافی مالکی حنبلی ہو، کسی فرقے نے اپنا نام جو ہے وہ صدیقی نہیں رکھا ہوا، فاروقی نہیں رکھا ہوا، عثمانی نہیں رکھا ہوا، علوی نہیں رکھا ہوا، تمہارا صحابہ سے کیا لینا دینا؟ نظر تو صحابہ اکرام کی گستاخی کر دی، بابیاں نے پجاری سانو، صحابہ والے تو ہم ہیں، آل البیت والے تو ہم ہیں، تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ تو میں نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی تھی، لوگوں نے کلپ بنا دی تھی خالد بن ولید کی گستاخی کرتی۔ میں نے بتایا تھا اللہ کے بندو، جب رومن جنرل آیا ہے سامنے سے تو خالد بن ولید بھی ایک تلوار اور ڈھال لے کے اترے ہیں سامنے سے، وہ بھی گھوڑے پر ایک تلوار اور ڈھال لے کے آئے، تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا، تعداد ضرور کم تھی مسلمانوں کی، لیکن ایک تلوار کے بدلے میں سامنے ایک تلوار ہوتی تھی۔ اب آپ نے مجھے غزوہ بدر احد کی مثالیں نہیں دینی، وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی، وہ والا معاملہ بعد میں نہیں اس طریقے سے چلا، بعد میں بہت بڑی قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑی ہیں، وہ پھر اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملہ جوڑا ہوا ہے، فرشتے اسی وقت ہی اترے ہیں۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ کر سکتی ہے نا جی، یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، بھائی ڈاکٹر اقبال کے شعر کو میں یوں سمجھوں کہ چونکہ آج ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا, آگ بھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی, ابراہیم جیسا ایمان کہاں سے آ سکتا ہے. صحابہ اکرام جو ہے وہ تیل کے کڑاؤں میں زندہ روسٹ کر دیے گئے ہیں, ان کے لیے آگ کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. یار خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی 1000 خالد ابن ولید ہوں اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی کلاشنکوف یا لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے, تو کیا تلوار کے اوپر کوئی گولی روک سکتا ہے؟ تو اس کے لیے لیٹسٹ اسلحے کی ضرورت ہے, وہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا. نبی الاسلام نے اس زمانے میں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ, طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. آج تک یہ حدیث ویلڈ ہے اسی طریقے سے. اس زمانے میں تیر تھے, کیونکہ تلوار والا تو قریب آئے گا نہیں اگر سامنے سے تیر آ گئے. یہ منگولوں نے پوری دنیا جو فتح کی ہے تیر کے اوپر تو کی ہے, یہ تیر کے جتنے ڈیزائن تھے لیٹسٹ انہوں نے بنائے ہوئے تھے. سپیڈ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ اتنی مہارت سے تیر چلا لیتے تھے, اس کے ڈیزائن بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے کہ وہ ڈیویٹ بھی نہیں کرتا تھا. پیچھے جو انہوں نے ونگز لگائے تھے, ان سے پہلے یہ ونگز والا سلسلہ نہیں تھا, یہ ونگز کی وجہ سے پھر وہ تیر ٹیڑھا نہیں ہوتا, وہ سیدھا اپنے ہدف کے اوپر جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے میزائل ہیں, چاہے وہ انٹر کانٹینینٹل میزائل ہوں, بیلسٹک میزائل ہوں, کوئی یہ سارے کے سارے پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں. اس کے بغیر ہم کس طرح جنگیں لڑ سکتے ہیں؟ طالبان نے 20 سال تکلیف کاٹنی تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ایئر اسٹرائک ہوتی. یہ 20 ہفتوں کی بھی جنگ نہیں تھی, زمین پہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے امریکنز ان کا, کیونکہ برابر کا اسلحہ تھا. وہاں پہ بھی رشیا کا اسلحہ تھا, یہاں پہ امریکہ کا تھا. طالبان مار کھا گئے ایئر اسٹرائک سے, وہ پوری پوری کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے, پورے پورے علاقے وہ اوپر سے بارود گرا دیتے تھے. پھر یہ بےچارے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے, اس وجہ سے جنگ لیٹ ہوتے ہوتے. یہ تو اب ان کی اپنی اکانومی کا مسئلہ اور ان کے پولیٹیکل ایشوز ہوئے ہیں اس لیے وہ گئے ہیں. چلیں ہمارے حق میں تو بہتر ہو گیا, لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے لیے کوئی مشکل تھا ادھر اور رہنا. رہنا چاہتے تو رہ بھی سکتے تھے. تو ہمارے پاس یہ جو ایک کمزوری اٹیچ ہے نا ایئر اسٹرائک والی, وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ اوپر سے ہی وہ سارے بم پھینک رہے ہیں فاسفورس. ہمارے پاس F-16 کے پورے پرزے نہیں ہیں, وہ F-35 کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوگا میرے بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں ایسے تو نہیں ہوتا کہ نگاہ مار کے ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا. امریکن بمباری میں سارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ ٹوٹے ہیں. شہید تو میں نہیں کہنا چاہ رہا, شہید تو کوئی لال چیز ہوتی ہے, مزار تو ہے ہی غلط. صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے, تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. تو میرے بھائی یہ جب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار تیاری کرو سائنس میں آگے جاؤ, وہ کہہ رہی خالد بن ولید کی توہین ہو گئی ہے. اس قوم کی سمجھدانی آپ دیکھ لیں اتنی سی ہے. تو سائنس میں ترقی کریں گے تو پھر آپ ان کے مقابلے کا اسلحہ بنا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 1/4 نوبیل پرائز جو ہے یہودیوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس 1 ہے, اور وہ بھی ان کی نظر میں, کیونکہ اس سائنٹسٹ کو بھی ہم نے کہا وہ قادیانی تھا عبدالسلام, تو وہ اس کو 1 گنتے ہیں کہ اسے نوبیل پرائز ملا ہوا ہے. ہمارے کھاتے میں تو وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں پاکستانی تو وہ تھا, باقی 1/4 نوبیل پرائز یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں. مذہبی اپنی جگہ, سائنس میں بھی ان کی ترقی آپ دیکھ لیں اپنی جگہ موجود ہے. تو دیکھ لیں آج دنیا کو وہ پھر آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں, اور کب سے دکھانی شروع کی ہیں, 1948 میں, پھر 1967 میں سارے عرب ملکوں کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم دعا ضرور کر رہے ہیں اور اتنی جلدی معاملات سیٹل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. تو اگر طاقت ہوگی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں جو آرمڈ کنفلکٹ میں مدد کی ضرورت ہے. تو اینڈ پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان دنیا میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین میں، چائنا میں، کشمیر میں، انڈیا میں، افغانستان کے اندر، شام میں، عراق میں، یمن میں اور پاکستان میں بھی، پی ٹی اے والے اور باقی لوگ، اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرمائے، تمام کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے ثانیہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امن اور سلامتی میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیسلٹی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ہم تو بڑی سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں اپنی مسلمان بہنوں کو، بچوں کو شہید ہوتے ہوئے روتے ہوئے، لیکن خود ہم اپنے بیوی بچوں میں، ماں باپ میں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے اندر، آپ اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کی قدر اس وقت آتی ہے جب بندہ اس اینگل سے بھی دیکھے اور اپنے بھائیوں کو واقعی دل سے یاد کرے. خالی نہیں ہے یہ ہمیں ایک نارمل دعا کر کے چلے جاتے ہیں، یا تو میں نے ایک نارمل دعا کی ہے، یہ ہر بندے نے انڈیویجولی اپنی دعا کرنی ہے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے. جس طرح جب کسی کی ماں یا بیوی یا کوئی بچہ زندگی موت کی کشمکش میں وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھا ہوا ہے نا، اس وقت جو اندر سے آواز نکلتی ہے نا، وہ والی دعائیں چاہیے مسلمانوں کی. ہاں اور دعاؤں میں اثر ہے انشاءاللہ تعالی. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. لے جی اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کا نام لے کر ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں، کوشش کروں گا کہ ساری پرچیاں کور کروں انشاءاللہ تعالی. لیکن بعض کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں، وہ میں پہلے ہی ان کوشچنز کے حوالے سے معذرت کر لوں کہ میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کوشچن آتا ہے جس پہ مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بولنا پڑ جائے تو ظاہر ہے میں دوبارہ تو نہیں بولوں گا. البتہ الحمدللہ جتنے لوگ یہاں کوشچن لکھ کے بھیجتے ہیں، میں نے تفصیلی ویڈیوز ہر ٹاپک کے اوپر ریکارڈ کروائی ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ جا کے آپ رومن میں ٹائپ کریں، ویڈیو سامنے آ جائے گی. میں ورڈکٹ برل ضرور ساری پرچیوں پہ دوں گا، تاکہ ایٹ لیسٹ یہ آپ کا حق ہے مجھ پہ کہ جو لوگ یہاں آئے میں ان کی پرچیوں کے جوابات دوں انشاءاللہ. رشتہ دار اور کچھ دوست میرے ایسے تبدیل ہونے پر اور آپ کے ساتھ مسلم لگانے پر نیو فرقہ بنانے کا الزام دیتے ہیں. یہ تو پرانا ہو گیا، پٹ گیا بھائی، یہ دونوں محاورے پٹ چکے ہیں. ایک مجھے قادیانی کہنے والا، جو کوئی کہنا جی قادیانی ہے ان کو چیشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اگو کہے گا کتاباں چینج ہو گیا ہیں ان کو، ہن ہوئی نے ہن پتہ لگیا جے. تو اور جو کہ فرقہ بنا لیا ان کو، کیوں فرقہ بنانا کوئی بری گل ہے؟ کہنے گے ہاں تو ان دسو پھر دیوبند تے بریلوی فرقے کنے بنائے نے، پہلے تو انہوں نے گالاں کڈو نا اگر یہ بری چیز ہے. تو یہ تو پھکی اور الزامی جواب ہے. باقی ہے کہ اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نیو فرقہ بنانے کا الزام، تو آپ کو پتا چل جائے گا بھائی فرقے کی چندہ بک ہوتی ہے، فرقے کی مسجد ہوتی ہے، فرقے کا کوئی مدرسہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں باقی سب جہنمی ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. اس میں سے کوئی ایک گندگی بھی جو فرقوں کی نشانی ہے ہم میں دکھائیں آپ، ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو فرقے تو یہ خود بنا کے بیٹھے ہوئے. آئی بلونگ ٹو میڈیکل پروفیشن گیوز دا آپٹیمم سولوشن ریگارڈنگ دا جاب آف وومن وائف. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اچھا میڈیکل کے ساتھ. ایز اوور سسٹم ڈز ناٹ سپورٹ جینڈر سیگریگیشن. سیگریگیشن تو ہے نا جی، کچھ کالجز تو ہیں، فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے وہ لڑکیوں کا ایبسولوٹلی، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ سارے کالجز اس طرح نہیں ہیں، میجورٹی میں تو کو ایجوکیشن ہے. تو یہ تو حکومت کے کرنے کے کام ہے، ہم تو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کو. بہرحال جب تک کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو حجاب کے اندر، پردے کے اندر یہ سارے معاملات چلائے جا سکتے ہیں. ساری حدود اور قیود کے اندر کوئی چھپی دوستی نہ ہو. یونیورسٹیز میں ابھی بھی میجورٹی یونیورسٹیز میں تو لڑکوں کی اور لڑکیوں کی لائنیں بالکل الگ ہوتی ہیں. اگر کوئی پاک باز رہنا چاہتا ہے تو وہ ضرور رہے. تو میں تو کہتا ہوں میڈیکل تعلیم بچیوں کی خصوصاً گائنی کی فیلڈ میں ہونی چاہیے, کیونکہ جب کبھی اس طرح کا میڈیکل ایشو آتا ہے تو دیندار لوگ بھی کہتے ہیں جی کوئی گائناکولوجسٹ جو ہے وہ عورت چاہیے, مرد نہ ہو. دوسری طرف عورتوں کی تعلیم کی بھی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی اس ٹائم پھر عورت کہاں سے آئے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آلموسٹ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں اس میں ایک نہیں درجنوں گائناکولوجسٹ فیمیلز موجود ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, ورنہ تو کچھ سال پہلے تک تو مردوں کو ہی عورتوں کو چیک اپ کروانا پڑتا تھا پریگنینسی کے پوائنٹ آف ویو سے. سادہ الفاظ میں بیان فرما دیں کہ بینک میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری جائز ہے یا ناجائز؟ جی جائز ہے, سیکیورٹی گارڈ کی نوکری بالکل جائز ہے. سیکیورٹی گارڈ تو کسی گرجے کے باہر بھی کھڑا ہوا ہے نا, اس کی نوکری جائز ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے نا. اگر آپ اس لیول کی قدغن لگائیں گے تو پھر کل کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو کوئی کھانا نہیں بیچنا, یا کوئی بینک کا ملازم اگر دودھ دہی کی دکان پہ جائے وہ کہ میں تمہیں دہی نہیں دوں گا, اس طرح تو نہیں ہوگا. دنیا میں نظام ایسے چل تو نہیں سکتا نا. ہاں جی, اگر فجر کی نماز میں ہم لیٹ ہو جائیں تو دوسری رکعت میں شامل ہو کر سلام کرنے کے بعد ہم رفع الیدین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری رکعت میں آپ شامل ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے دوسری رکعت آپ کو مل گئی ہے, تو ابھی آپ کی ایک رکعت باقی ہے. اب وہ جو رکعت آپ کی باقی ہے, ایک تو آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی شامل ہو کے, جو سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی, اور دوسری رکعت چونکہ ایون رکعت ہے وہ بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی. وہ آپ نے سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں, رفع الیدین نہیں کرنا, کیونکہ وہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور رفع الیدین پہلی اور تیسری میں ہوتا ہے. سٹارٹ میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہر رکعت میں ہوتا ہے, لیکن جو سٹارٹ والا رفع الیدین ہے وہ پہلی میں ہوگا, تیسری میں ہوگا, اور اگر وتر ہے تو پانچویں میں, ساتویں میں اور رکعتوں میں. تو باقی نمازوں میں بھی اسی طریقے سے ہے. جب آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کتنویں رکعت پڑھ رہے ہیں. اگر تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہے تو بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی, اگر تیسری ہے تو رفع الیدین کے ساتھ شروع ہوگی, اور اگر چوتھی ہے تو پھر بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی. جو لوگ ادھار رقم واپس نہیں کرتے ان لوگوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ جہنمی ہے جی, سیدھی سی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. اس سے اور کوئی بڑی بات کی جا سکتی تھی؟ میرے لیے تو اس سے بھی ایک بڑی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کے سامنے جب مقروض کا جنازہ لایا جاتا آپ جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جب تک اس کا قرضہ نہیں اترے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسعت دے دی بیت المال سے آپ خود قرضہ اتار دیتے تھے, اور ساتھ پھر وہ آیت پڑھتے تھے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ چونکہ یہ میرے بچوں کی جگہ ہے اس کا قرض میں خود ادا کروں گا. حالانکہ قرآن میں یہ نہیں تھا, قرآن میں کچھ اور تھا. قرآن میں یہ تھا کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, نبی علیہ السلام اپنے بچوں کا قرض اتار رہے ہیں, روحانی بچوں کا. حالانکہ یہ بچوں کا کام تھا کہ اپنے روحانی باپ کی خدمت کرتے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لیں, اس پہ میں عرض کرتا ہوں ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں کو کھلاتا تھا, اور تمہارے پیر وہ ہیں جو نہ تمہارا مال چھوڑتے ہیں, نہ عزت چھوڑتے ہیں, نہ دولت چھوڑتے ہیں. اگر اللہ ایک ہے, حدیث ایک ہے, دین ایک ہے, تو علماء کی رائے مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء ایک نہیں ہے نا. ہاں, اور وہ غداری کر رہے ہیں نا. اچھا, یہ مسئلہ صرف علماء کے ساتھ ہے. آپ اگر کہیں کہ اگر فزکس کی بک ایک ہے اسی طریقے سے تھیوری آف ریلیٹیویٹی ایک ہے، تو یہ دنیا میں ہر جگہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی مختلف انداز میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں پڑھائی جاتی جناب، ایک ہی انداز میں پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا میں انٹیگریشن کیلکولس ایک ہی انداز میں پڑھایا جاتا ہے. آپ پاکستان کی میتھمیٹکس کی بک اٹھا لیں، امریکہ کی اٹھا لیں، آج کل تو خیر ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں، آپ امریکن پروفیسرز کے لیکچرز لگائیں، وہ تمام جو میتھمیٹکس ایک لیول کی ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان کے لیکچر اٹھائیں، انڈیا کے پروفیسرز کے لیکچر اٹھائیں، آپ کو ایک زبر دیر کا فرق نہیں نظر آئے گا. کیونکہ وہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری نہیں کر رہے، علماء کر رہے ہیں غداری اپنی کتابوں کے ساتھ. اس لیے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. ہاں، جو معنی اچھل اچھل کر نکل رہا ہے وہ نہیں ثابت ہوگا. اس میں ہمارے وہ استاد مفتی اکمل صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں نا جی، تو امی غیر اللہ نہیں ہے. اچھا یہ جو تانا یہ تم ہمیں دے رہے ہو یا اللہ کو دے رہے ہو؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میں نے آیت کو نازل کی ہے، یہ تو میرے نبی کے اوپر نازل ہوئی بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب کوئی کہتا ہے جی امی کو روٹی نہ منگا، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ کس مدد کی بات ہو رہی ہے، دعا کی بات ہو رہی ہے. امی سے روٹی مانگنے کا تو حکم ہے قرآن میں، اور امی کو حکم ہے کہ وہ دے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہاں نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. یہ کون سی مدد ہے؟ یہ ہے دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہے، لیکن کون سی پریشانی؟ جو دعا کی شکل میں ہو. ویسے تو ایک شخص میرے پاس آتا ہے، مجھے کہتا ہے پانی پلا دے، میں اسے پانی پلا دیتا ہوں، میں نے پریشانی دور کی ہے، لیکن وہ میری قبر سے مجھ سے نہیں مانگ رہا، یا میں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوں وہ مجھ سے نہیں مانگ رہا. ویسے وہاں سے بھی مانگ سکتا ہے، فون پہ نیسلے دیے دو بوتلیں بھیج دو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات میں، لیکن غائب میں جو پکارنا یہ دعا ہے، وہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے. جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کے اوپر، آپ فرشتوں سے بھی بارش مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر ایک شیعہ عالم نے بھی بات کی تھی، تو میں نے انہیں بھی جواب میں کہا تھا چھوڑ دو یار مشکل کشائی کو، اس پلینٹ ارتھ پہ مخلوقات میں نمبر ون کوئی مشکل کشا اگر ہے نا اسباب میں، وہ سورج ہے. سورج ختم ہو جائے سارے بابے موک جان دنیا، تو ظاہر ہے روٹی ختم ہو جائے. جب قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں بھی روٹی کھاتے تھے، اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. سورج ختم ہو جائے زمین غلہ نہیں اگائے گی، جانور مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے. آج تک ہمیں کبھی وام بھی آیا کہ ہم سورج سے مدد مانگے؟ سورج کی روشنی سے ہی، اس کی تپش سے سمندر ویپریٹ ہوتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے وہ پانی گلیشئرز کی شکل میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، بارش کے ذریعے ہم پہ برستا ہے، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشئر پگھلتے ہیں اور اس سے دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی اور زمین کے اوپر بھی. زمین کے نیچے سے تو ہم نکال لیتے ہیں کنویں کی شکل میں، اوپر دریا بہتے ہیں. یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل، فوڈ کا سائیکل ایک سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. کیا کبھی کسی مسلمان کو تو چھوڑ دیں، کسی انسان کو بھی یہ وہم آیا کہ وہ سورج سے مدد مانگنا شروع کر دے؟ المدد یا سورج، سرکار اگر سورج سے مدد نہیں مانگ سکتے تو باقی تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گل ہے، وہ خود سورج کے محتاج رہے. تو یہ توحید اپنے عقیدے میں بالکل واضح ہے. یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا پرچیوں میں بھی کہ یہ کیا ہوا، 60 سال کی زندگی کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم، انصاف اور عدل تو یہ تھا کہ دنیا میں جس نے 60-70-80 سال شرک کیا، 80 سال اسے جہنم میں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ایک نہ ایک دن نکال کے جنت میں بھیج دے۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرنے والا قیامت کے دن کہ کوئی شرک کے ساتھ آیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی چاہے گا تو، لیکن شرک تو قیامت میں بھی معاف نہیں ہونا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں بول سکتے آپ۔ لا تبدیل علی کلمات اللہ۔ تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں 60 سال کے بدلے ہمیشہ کی جنم، یہ تو صفت عدل کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ نہیں جناب، یہ صفت عدل کا مسئلہ نہیں ہے، اس گناہ کی سینسٹیویٹی کا مسئلہ ہے۔ شرک اتنا قبیح اور سنگین جرم ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس کی کم از کم سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے بندہ، اگر وہ توبہ کے بغیر مرے تو۔ ہاں، توبہ کر کے مرے تو سورہ الفرقان میں آیا، تین بڑے گناہ اللہ نے گرمایا ہے، آیت نمبر 69 میں شرک، قتل ناحق اور بدکاری، اور آیت نمبر 70 میں فرمایا اگر کوئی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے دنیا میں، اس کے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اس میں شرک کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا، آخرت میں معاف کوئی نہیں ہونا۔ تو چونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے، لہذا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ جی 60 سال کی ہے تو اب 60 سال کی سزا ملے گی، نہیں، 60 دن بھی کیا ہے اور بغیر توبہ کے مرا ہے، چونکہ یہ جرم بہت بڑا تھا۔ دنیا میں اگر کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ شرک تھا، دنیا میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تو وہ خدا کی شناخت ہے۔ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی اللہ کو سیریس نہ لے، اور وہ انسان جو روٹی کا محتاج ہو، روٹی کھا لے تو پیشاب کرنے کا محتاج ہو، اپنا پیشاب بھی نہ روک سکے، پیشاب کر لے تو 24 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ نیند کا محتاج ہو، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہ سوئے تو اگلے 24 گھنٹے اس کی مشین کام ہی نہ کر سکے، اور چوتھی چیز کہ مر جانا ہو اس نے۔ یہ 4 کمزوریاں جس انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اگر اس کی کوئی عبادت کرنا شروع کر دے تو اس کی سزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہی ہونی چاہیے، یہ بالکل جسٹیفائی ہے۔ بہرحال یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا میں یہ بات سمجھ آ جائے، لوگوں کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے گس جاتے ہیں، انہیں عقیدہ توحید کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور وہ جان بوجھ کے ایسے ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اللہ نے ظلم کیا، نہیں، جان بوجھ کے، دل گواہی دیتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بابے آڑے آ جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، بابے پہلے مارنے پڑنے چاہیے، ذہن وچ رکھنا۔ ہاں، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر وہابیہ کی باتیں ہم صحیح مان لیں ہمیں اپنے بزرگوں کو مشرک ماننا پڑ جائے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن و حدیث کو غلط ماننا پڑ جائے گا، نہ نہ نہ، انہیں پتا تھا قرآن و حدیث میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، ان کا ہمارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جی ساروں کے بزرگ ہی فارغ ہیں، یہاں جو سید کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہندوؤں کی اولاد ہے نا، تو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے جو پرکھ تھے، ہمارے تو پرکھ تو ایسے بھی گئے گزرے تھے، منگول جو تھے وہ تو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، وہ تو سارے فارغ ہو جائیں گے، تو اس غم میں میں جو اسلام ہی نہ قبول کروں، بھئی وہ جدھر گئے ان کو چھوڑو یار، اپنی فکر کرو۔ ہاں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا پابند کیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیٹس آل۔ اس لیے اس مسئلے کو ہلکا نہ جانے، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے کوشش کریں اپنا تن من دھن لگا دیں اپنے ان رشتہ داروں کو جن کو آپ جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو مرنے سے پہلے اللہ کی شناخت کروا دیں، توحید کا صحیح تعارف کروائیں. الحمدللہ یعنی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے میرا یہ فخر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں نے جتنے آسان انداز میں توحید کا مسئلہ سمجھایا اس سے پہلے کسی نے اس طریقے سے اس بات کو نہیں سمجھایا تھا. لوگ تو ادھر ہی فیل ہو جاتے تھے، جی امید روٹی نہ منگیے نہ لے ٹھوس مڑ کے جواب دیئے، اڈی وڈی بونگی ماری ہے. تو میں نے جتنے انہوں نے آلو فٹ کیے میں اتنے ہی وہ مزید پھر اگوں انہوں نے الزامی جواب دیے، جدھر تک بھاگ سکتے تھے نے ان کو بگایا. آپ سے مجھے بتائیے کتنے لوگ ریئل ٹائم ایسے ہیں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کا عقیدہ توحید صحیح ہوا ہے. الحمدللہ لا کل حال. تو اب یہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے ماں باپ تک، رشتہ داروں تک، دوست احباب تک یہ بات پہنچانی ہے. جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں. اور اللہ کا شکر ہے صرف عقیدہ توحید نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہم نے ہی سمجھایا. ہاں جن لوگوں نے چندے کھائے تھے ختم نبوت کے نام کے اوپر، ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا تھا. ہم نے آگے بتایا کہ یہ کہاں سے ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، یہ اینٹی قادیانی مجاہدین ہیں، ختم نبوت پہ تو ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے. ان سے چندے لے کے کھا رہے ہیں جن بزرگوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے بنائے ہوئے. تو ختم نبوت بھی الحمدللہ ہم نے کلیئر کیا اللہ کے فضل سے. کیا سوئی گیس کم آنے کی صورت میں کمپریسر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو کئی سال پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور اس کے نقصانات بھی بتائے تھے. شرن بھی یہ چیز بالکل غلط ہے، قانونن بھی غلط ہے، بالکل نہیں ایسا کر سکتے جی. بچ جائیں، کیونکہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے باقی لوگوں کی آپ حق تلفی کر رہے ہوں گے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ سوئی گیس کا معاملہ وہ والا نہیں ہے جو زمین سے پانی نکالنے والا ہے کہ وہ اپنا بیلنس ہو جانا ہے سارے کا سارا پانی. اس میں بھی خیر گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا کوئی کنواں نہ کھودا جائے جس طرح یہ ہاؤسنگ اسکیم والے بڑے بڑے ٹیوب ویل لگا لیتے ہیں اور لوگوں کا واٹر ٹیبل نیچے چلا جاتا ہے. وہ بےچارے 3-4 لاکھ روپے، اب تو 5-6 لاکھ روپے اسلام آباد میں ایک بورنگ کا لگتا ہے، وہ 2-3 مہینے پانی نکالتے ہیں، پھر کوئی ہاؤسنگ اسکیم والے کو بڑا ٹیوب ویل لگاتے ہیں، وہ پانی سارا ادھر سے بھی سک ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی قانون بننا چاہیے کہ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں لوگ بےچارے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، وہاں پہ بڑے کنویں تو نا سارے ایک سائز کے کنویں لگاؤ نا، تو وہ سارا پانی. تو یہ کمپریسر والا معاملہ بھی بالکل ڈینجرس بھی ہے اور غلط بھی ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ماں باپ سخت ناراض ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی کا گناہ ہوگا؟ جی ان کا علاج ہی تو میں نے کہا تھا نا کہ ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ ہیں وہ ماں باپ جو شاہی کوئی نہیں، ہاں جو تمہارے نبی کے غدار ہیں، جو اللہ کے غدار ہیں، جو تمہیں نبی کی سنت پہ نہیں چلنے دے رہے. گناہگار کیا ہے؟ یہ خود لعنت کما رہے ہیں ماں باپ. آپ نہیں گناہگار ہو رہے، وہ گناہگار ہو رہے ہیں. تو انہیں سمجھائیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ حدیث سنائیں اور انہیں کہیں کہ بھئی میرا ایمان تو جڑا ہوا ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر میرے ماں باپ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو پھر رسول اللہ کے مقابلے پہ تو ماں باپ کیا پوری دنیا کوئی شے نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ انہیں بتائیں، اس کی سینسٹیوٹی بتائیں کہ آپ کو راضی کرتے کرتے اگر اللہ رسول مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تانوں میں چکڑے، اور پھر آپ کو راضی بھی اس بات پہ کروں جس میں میں ان کی ناراضگی کما رہا ہوں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. یہ واضح حدیث ہے بخاری مسلم. یہ حدیث کا تو میں نے خیر ایک پورشن آپ کو بتایا. حدیث پوری یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا، اس کے اوپر ایک انصاری صحابی کو ان کا امیر لگایا. اس کو راستے میں کسی بات کے اوپر غصہ آ گیا، اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جلا دو. جب وہ الاؤ جلا تو اس نے ان سے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا اپنے امیر کی اطاعت کرو، تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ آگ کے اس الاؤ کے اندر چھلانگ لگاؤ. انہوں نے کہا تیری یہ بات ہم نہیں مانیں گے. ہم کون سے بریلوی دیوبندی ہیں؟ ہاں ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم بابوں کے ماننے والے تو نہیں ہیں. ویسے بابے کا ماننے والا ہوتا تو اس انصاری صحابی سے بڑا ہے کوئی بابا ان کا؟ مجھے بتائیں, جتنے انہوں نے یہ جعلی بابے بنائے ہوئے ہیں یہ اصلی بھی نکل آئے, یہ جعلی اصلی بھی ہو جائیں, کیا کسی صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے خود ہی بتایا نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی بابا نہیں پہنچتا. تو اوریجنل جو بابا تھا اس کو صحابہ نے بابا ماننے سے انکار کر دیا. ہائے ہائے کتنے گئے دماغ میرا. ہاں انہوں نے کہا ہم نے تو نبی کا دامن تھاما اس لیے تھا کہ ہم آگ سے بچیں, اور تو ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے, ہم تیرا یہ حکم نہیں مانیں گے. خیر واپسی پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس بابے کی بات مان لیتے نا, بابیو, یہ میں آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, تفسیر پھر اسی طرح ہی بیان ہوتی ہے نا, شرح اسی طرح بیان ہوتی ہے, تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے, ادھر تو دنیا کی آگ میں چھلانگ مارتے, آگے تمہارا ٹھکانا وہ ہوتا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, معصیت میں نہیں ہے. سمپل. میں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز اور جماعت کروانا شروع کی جس کی وجہ سے امام مسجد ناراض ہے, اور ایک دو بندے بھی مسجد میں پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا خیال ہے کافی دفعہ میں اس پر بول چکا ہوں. انہیں کہو کہ تمہاری بدبختی اتنی ہے کہ تم خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہو, میں تمہارے پیچھے پڑھ رہا ہوں, اور تمہیں توفیق نہیں ہے کہ میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں, تم میرے پیچھے نہیں پڑھ رہے, تو فرقہ واری تو تم پھیلا رہے ہو. یا آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں, او جی چونکہ ادھر انفی ہیں تو ادھر یہ فطرہ نہ کھڑا کرے رفع دین کا, تو تم لوگ جب حاجر عمرے پہ جاتے ہو وہاں جا کے رفع دین کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے ہو؟ تم تو سارا فتنہ کرتے ہو وہاں پہ, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں, ادھر سے الٹا کہتے ہیں مامے کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں کے پیچھے رفع دین نہ کرو. تو تم بھی اپنے ماننے والوں کو کہا کرو نا مامے کعبہ کے پیچھے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھو, امت کی جمعیت کو نہ توڑو. سود سے کیسے بچوں؟ جتنی کوشش کروں اتنا ہی واپس آ جاتا ہوں. اب یہ تو جنرل لکھا ہوا ہے نا, اب مجھے نہیں پتا کون سی کوشش کر رہے ہیں بچنے کی. تو آپ اسلامک بینک میں پیسے جمع کروائیں اگر آپ پیسوں کے ذریعے سود والا معاملہ کر رہے ہیں, تو وہ سود میں نہیں آئے گا. باندیاں کب حرام ہوئی؟ اس سے آپ کا کوئی غرض نہیں ہے, تو آڈے ہوں کسی کام دی نہیں رہی باندی. گھر میں کام کرنے والی عورتوں کے سامنے کس حد تک انٹریکشن کیا جا سکتا ہے؟ بھئی یہ تو مطلب جب عورتیں کام کرنے کے, کتنی دیر کے لیے وہ کام کرنے کے لیے آتی ہیں, تو اس وقت تو مردوں کا کام ہے کہ وہ سائڈ پہ ہوں. یہ جو بدماش قسم کے عجیب و غریب قسم کے گنڈے مرد ہیں ان کو بالکل شرم و حیا نہیں آتی ہے, وہ اندر اسی طریقے سے قمیض اتار کے لیٹے ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں بھی جا کے جی صفائی کر دو جی ادھر. خدا کے لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے وہاں پہ اس طرح صفائی والا کو معاملہ رکھا ہوا ہے تو مردوں کا کام ہے وہاں سے نکلے. میں نے یہ شادی کو آلموسٹ 18 سال ہو گیا, ہمارے گھر بھی کام کرنے والی آتی ہیں. میں جب کبھی بھی فجر پڑھ کے میں تھوڑی دیر سوتا ہوں, وہ کام کرنے والی آتی ہے, کبھی میری وائف نے صفائی نہیں کروائی, وہ کہتی ہے یہ کمرہ چھوڑ دو میں خود کر لوں گی, لیکن یہ کام نہیں کبھی کیا. حالانکہ وہ میری والدہ کی عمر کی ہیں صفائی کرنے والی, لیکن یہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. باقی انٹریکشن آپ نے کیا ان کے ساتھ کرنا ہے, یہ تو گھر کی عورتوں کا کام ہے انٹریکشن کریں. آپ کو بھی کبھی مجبوراً کرنا پڑتا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کر کے کریں. بالکل آپ کے سخت رویے کی وجہ سے آپ کے چاہنے والے اور سننے والے آپ کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں. کوئی الحمدللہ کوئی رائے تبدیل نہیں کرتا. اس کی بجائے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارا یہ سخت رویہ ہی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. میں سورہ نے سور کیا کسی نے؟ شیطانی لشکر, واجب القتل, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں, کوئی نہیں تبدیل کرتے. وہ جو پوری دنیا بھی سخت رویے کے اوپر آ جائے, غلط کام کرنا شروع کر دے, میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو غداری نہیں نہ کر سکتا, ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو تبدیل کر رہے ہیں ان کو کہیں بالکل تبدیل کریں. میری ڈیمانڈ ہے کہ آپ سب لوگ بھی اگر مجھے چھوڑ دیں مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, بس اپنے نبی کے ساتھ آپ مخلص رہیں. ہاں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایسی بدبختی میں ہوں گے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ غداری کر رہے ہوں گے, اور بیچ میں تختہ مشک مجھے بنایا ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی ایک ویڈیو، اسٹوڈنٹ ہی ہیں وہ، میری تو ان سے ملاقات نہیں، انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی تھی کہ انجینئر صاحب کے اوپر آپ جتنے مرضی الزامات لگا لیں، اس کا اینڈ ریزلٹ اگر یہ ہوگا نا کہ ہم نے رفع الیدین کرنا چھوڑ دینا ہے، تو ایسا تو نہیں ہونا، کیونکہ رفع الیدین تو ہم نے بخاری مسلم کو دیکھ کے کیا، انجینئر صاحب کو تو نہیں دیکھ کے کیا. انجینئر صاحب نے تو صرف بتایا تھا، جس طرح شیطان نے صرف بتایا تھا صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کے اوپر ایک فرشتہ مامور ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی تھی تو وظیفہ بن گیا. ٹھیک ہے نا، تو وہ بتانے والا شیطان تھا، وظیفہ کیوں بنا؟ نبی علیہ السلام کی مور تھی. تو شیطان سے تو بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے نا اس کائنات میں. سب سے بڑا گناہگار، انبیاء کا دشمن، خدا کا دشمن، خدا کے اولیاء کا دشمن شیطان. اگر وہ بھی سچی بات کرے تو آپ نے بات کو سچا ہی کہنا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس کے اگینسٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا جو پیشن والا سٹائل ہے، اس نے تو دنیا میں تبدیلی لے کے آیا، ورنہ تو آپ لوگوں نے کیجول لیا ہوا تھا. جس طریقے سے میں نے سسٹم کو للکارا ہے، اور وہ للکارا اس لیے کہ میں ڈیفینیٹلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے. تو یہ سٹائل چونکہ سنت ہے، اسے نہیں بدلا جا سکتا، یہ اس ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے، ہاں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور یہ آپ کے جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، یہ نہ سمجھے کہ میدان جنگ کا خطبہ ہے. اس سٹائل میں، سنت کے سٹائل میں، ممبر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا، یہ چیز اگر ہم نے دیکھی تھی تو اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے. اس لیے دیکھ لیں، پوری دنیا سے آپ قرآن کی آیتیں سنتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی ایک کلپ فکر آخرت کے اوپر، قرآن کی آیات کا لیکچر، وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ نبی الاسلام کے سٹائل میں ہوا ہے. یہ فرق ہے. مڑ مڑ کر کے دنیا چینج نہیں آتی، جیسے نہیں رکھنا. کیا مال میں زیادہ نفع کمانا جائز ہے؟ اپنی مرضی کا نفع جتنا مرضی لیں، 100% کیا، 200% لیں، 500% کر دیں، آپ سے لے گئی کوئی نہیں. ہاں، ایک بندہ اگر 50 روپے آلو لے کے 5,000 روپے کلو بیچے گا تو کون لے گا؟ تو اسلام نے کوئی اس طرح کی قدغن نہیں لگائی کہ کتنے پرسنٹ منافع لینا ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہوتا اگر اسلام کر دیتا، نعوذ باللہ، کیونکہ ایک طرح کا منافع لوگ نہیں لے سکتے. ایک شخص نے باہر ریڑی لگائی ہوئی ہے، وہ اس کا کرایہ دے رہا ہے 10,000 روپیہ، ایک بندے نے دکان کرائے پہ لی ہوئی ہے، وہ اس کا کرایہ دے رہا ہے 50,000 روپیہ. دونوں ایک ریٹ پہ آلو نہیں بیچ سکتے. اگر دونوں ایک ریٹ کے اوپر آلو بیچیں گے تو مجھے بتائیں وہ دکان والا اپنا کرایہ کیسے نکالے گا. تو اس لیے اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہے. صرف اسلام نے ایک چیز کی ہے کہ بلیک مارکیٹنگ آپ نے نہیں کرنی، کہ مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیں اور اپنی مرضی سے سٹور کر کے بیچنا شروع کر دیں، اور دکان اور کوئی اویلیبل نہ ہو، پھر تو لوگ مجبور ہو کے آپ سے لیں گے نا. اسے کہا گیا ذخیرہ اندوزی، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اوپن مارکیٹ ہے، ایک ریڈی والا بھلے اسے 70 روپے کلو بیچے، دوسرا 80 روپے بیچے، اس کی اپنی مرضی ہے. فروٹ بھی ایک طرح کا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ پیٹی میں لاتا ہے، اس نے آپ کو آدھے بیچ میں داغی ڈال کے دینے ہیں، تو وہ آپ کو 300 روپے کلو آم دے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے جی بھائی صاف ڈالوں گا لیکن 400 روپے لوں گا، وہ آپ کو سستا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے 300 میں اگر 2 آم بھی خراب ڈال دیے تو وہ تو آپ کو 600 روپے پڑ گیا، اور اگر 400 میں سارے آم درست ہوئے تو وہ آپ کو سستا پڑا. آج چاند کو گرہن لگنا ہے، اس میں کوئی احتیاط بتا دیں. کوئی احتیاط نہیں ہے جی، بس احتیاط کرنی ہے کہ کوئی احتیاط نہیں اس میں. ہاں، کوئی بتائے احتیاط تو اس احتیاط سے بچ کے رہنا ہے آپ نے. سورج گرہن میں ہوتی ہے، وہ بھی ایک سائنٹیفک فینومین ہے کہ آپ نے سورج کی طرف نہیں دیکھنا. وہ عام حالت میں بھی سورج کی طرف دیکھنے سے جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور وہ بھی صرف ڈائریکٹ دیکھنا. ویسے آپ اینک لگا کے دیکھیں، اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں. شادی بیاہ میں کسی کو بلا کر گانا بجوانا جائز ہے؟ جی، مرد مردوں میں ہوں، عورتیں عورتوں میں ہوں، ضرور کروائیں. کوئی شرکی الفاظ نہ ہو اور کوئی بے حیائی والا ایلیمنٹ نہ ہو. اور اگر اس طرح کی کوئی آپ کو کوئی گانے والا مل جائے تو ہمیں بتائیے گا، تو بہتر یہ کہ خود ہی لوڈی ڈال لو. اگر زور کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہو تو سلام کرنے کے بعد رفع دین کریں گے یا نہیں، یہ میں پہلے بات کر چکا. اگر والد اور والدہ کے فوت ہونے کے بعد کسی متنازع پراپرٹی کا فیصلہ ہو جائے تو اس میں بہنوں کا حصہ ہوگا، جبکہ والد نے اپنی زندگی میں ہی سب کو حصہ دے دی. زندگی میں تو حصہ ہوتا ہی کوئی نہیں، یہ تو پہلے اپنے دماغ سے نکالیں. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں جو ہوتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وراثت کے ساتھ. اگر کسی نے دیا ہے اس کے باوجود مرنے کے بعد جو وراثت بچے ہوئے مال میں وہ سب کو ملنا ہے ایز پر شریعہ. وراثت پہ تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. آپ عمر بن عبدالعزیز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مناسبت سے کہتے ہیں جبکہ وہ صحابی نہیں؟ اور میں تو علیہ السلام بھی کہتا ہوں، رضی اللہ عنہ تو چھوٹی ڈگری ہے، میں تو علیہ السلام کہتا ہوں. کیوں کہتے ہیں؟ دعائیہ کلمات ہیں، وہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہیں. جو بندیوں نے المحند المفند میں 14ویں صدی کے مولویوں کو لکھا ہے رضی اللہ عنہم، بریلوی عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو کہ نبی الاسلام کی وفات کے بھی 450 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اعلی حضرت کو رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جائز ہے، کہہ سکتے ہیں، دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو. علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، آپ تمام مردوں کو کہتے ہیں. آپ جب قبرستان جاتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین دعا نہیں پڑھتے؟ قبر رسول پہ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، رضی اللہ عنہ تو نہیں کہتے حضرت ابو بکر کو، السلام علیک. اور نماز میں آپ اپنے اوپر خود سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلام ہو تمام نیک بندوں پر ہو. اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تو یہی علیہ السلام ہے، تو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں. اللہ کی سلامتی ہو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. امام مسلم کا جو شاگرد ہے نا، جس نے امام مسلم سے مسلم نقل کیا ہے، تو جب کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث جبرائیل آئی ہے نا، جو ایمان کے چیپٹر کا سٹارٹ ہوا ہے، اس میں پتا اس نے کیا لکھا ہے؟ قال مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. امام مسلم جو ہے یہ صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تبا تابعی بھی نہیں، تبا تبا تبا تابعی ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں، تبا تابعی ہیں، ان کو امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ مولویوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے کہ آپ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے اور انبیاء کو علیہ السلام کہنا ہے، بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے. صحابہ کرام تو ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے، رحمہ اللہ کہتے تھے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، مولا علی علیہ السلام نے جب حضرت عمر کی میت کو خطاب کیا تو کیا کہا ہے؟ رحمک اللہ، اللہ کی رحمت ہو عمر پر. ٹھیک ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، مجھے امید تھی تم اپنے دو ساتھیوں سے جامع لوگے. وہاں پہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو رحمہ اللہ کہتے تھے. تو یہ ہے اہل البیت کے ناموں کے ساتھ بخاری میں علیہ السلام بھی آیا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام، صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. سیدہ فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے 6318 نمبر حدیث میں. حضور کا جو بیٹا فوت ہوا تھا ابراہیم بن محمد، اس کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے امام بخاری نے، حالانکہ وہ تو صحابی ہیں، لیکن علیہ السلام جائز ہے. جب بھی کسی غیر مسلم ملک کی طرف سے گستاخی ہوتی ہے یا ظلم زیادتی، تو ایک بائیکاٹ کی مہم چلتی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل جی، میں تو اس طرح کے کسی بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہوں، بالکل نہیں. یہاں پہ ان تمام پروڈکٹس کے ساتھ ہمارے لوگوں کی نوکریاں جڑی ہوئی ہیں. اور دوسرا، یہ دو نمبر بائیکاٹ ہے. مجھے بتائیں کس مولوی نے اپنا چھتر موبائل چھوڑ دیتا ہے بائیکاٹ کر کے؟ یہ اسمارٹ فون اجمیر شریف والوں نے بنایا ہے، بغداد شریف نے، دیوبند شریف نے، بریلی شریف نے. اور جو موبائل کمپنی ہے، کیا یہ یہود و نصارہ کی نہیں ہے؟ آپ دنیا کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اس طرح نہ کریں پلیز، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں بننا. یہاں پہ تو ہمارے لوگوں کی نوکریاں جڑی ہوئی ہیں نا، جتنی بھی کمپنی ہیں جو کھانے پینے کی ہیں یا باقی ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کی نوکریاں وابستہ ہیں. تو دنیا میں اگر آپ بائیکاٹ کر کے بیٹھیں گے تو اس وقت تو اللہ معافی دے، کوئی شے بھی تجھے نہیں پہ بنا دے. آپ کے بچوں کا دودھ بھی یہود و نصارہ کہ ٹیکنالوجی کے اوپر بن رہا ہے. آپ کا قرآن بخاری مسلم بھی ان پرنٹنگ پریس کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے جو یہود و نصارہ کی ہیں. تو اس طرح کا بائی کاٹ کوئی ہو نہیں سکتا. یہ ایویں کہانی کرا رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں ان ملکوں میں بیٹھ کے بائی کاٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ خود نہیں ملک چھوڑ کے آتے, ادھر ادھر بیٹھ کے پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں بائی کاٹ کرو تو تم آ جاؤ نا واپس. وہ والی بات ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں جتنے بابے کھڑے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے اوپر قروت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو آخری صف میں بچے کھڑے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے ویزوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اولاد کے معافی مانگنے کے باوجود اگر ماں باپ معاف نہ کریں, مسلسل بد دعائیں دیں, صبر کریں, انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو سالو کر دے گا. آپ کا کام ہے معافی مانگنا, دیٹ سال, بے فکر رہیں انشاءاللہ. مسجد میں ڈاکٹر اور مریض نماز پڑھتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں, مسجد سے نکلتے وقت کیا نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ یا رہی, یہ کون سی مسجد ہے جس میں صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے زور کی نماز کی جگہ؟ ہاں پھر تو میں اس کا جواب دوں, دو نہیں تو ڈھائی منٹ, تین منٹ, وہ تو اس طرح باہر کھڑے ہو آپ, تو آپ کو کوئی دوست کا کوئی میسج آ جائے اس کو دیکھنے میں آپ پانچ منٹ لگا دو. یہ ایک نفسیاتی اثر ہے, نفسیاتی بیماری ہے لوگوں کو کہ سلام پھیر کے فوراً باہر نکلنا ہے ہم نے, اور اگر کوئی نماز پڑھا تو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے کہ یار مجھے انتظار کرنا پڑے گا. تو کرنا کیا ہے باہر جا کے؟ ہاں تو پہنچا آگے سے تیری جوتیاں ہی غائب تھیں, پھر کے کرے گا؟ باہر نکلا اچانک تجھے پیشاب آ گیا, پھر تو کیا کرے گا؟ تو کتنی لمبی نماز ہوتی ہے؟ تو یہ سارے بہانے ہیں. تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ سترے کا پورا, میرے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے, کہ مسجد کے اندر سترے والا اہتمام ہو, اور جو آخری صف میں جو دو تین صفحے رہ جاتی ہیں, بجائے انہیں چیرا لگا کے گزرنے کے, مسجد کی جو پہلی صف ہے نا اس میں دائیں اور بائیں ایک راستہ چھوڑ دیا جائے, جس طرح ہمارے آفس میں کیا تھا. یعنی اگر یہاں سے میں دو فٹ راستہ پیچھے تک چھوڑ دوں, ادھر بھی دو فٹ پیچھے تک چھوڑ دوں, اور جیسے پہلی صف کے بندے نے پیچھے جانا ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو ریڈ زون کو کراس کر کے یوں اس گلی میں سے سیدھا باہر نکل جائے گا. چھوٹی سی ایفرٹ کرنے سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ایک حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کیا یہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ یہ قرب قیامت میں ہوگا, ابھی نہیں ہوا جی. کیا قبر پر انگلی رکھ کر کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, یہ تلقین کرنا یا وہ جس طرح وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پڑھ بیٹا تنویر پڑھ یا اذان دینا قبر کے اوپر, یہ کوئی ثابت نہیں. صرف ابو داؤد میں ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کے قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا مانگو بس. اگر بیٹی کی شادی گھر کے حصوں کے پیسے سے کر دی جائے اور ماں باپ کہیں کہ ہم نے حصہ دے دیا, کوئی حصہ اس طرح نہیں ہوگا, وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جی. کیا دولہا اپنا نکاح گواہوں کی موجودگی میں خود پڑھا سکتا ہے؟ جی شوق سے پڑھائے, حق مہر بھی ہونا چاہیے. جو بندہ شرک یا بدعت کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ مسلمان تھا تو پڑھے, مسلمان کو اس کے کلمے کا احترام دیا جائے گا. شرک والے امام کے پیچھے نماز, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے پوری ڈاکٹرین ڈسکس کی ہے. ہاں اگر کافر ہے, جس طرح قادیانی ہے, ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کا ہم نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. باقی کوئی فرقہ بھی مسلمانوں کا سب کانٹیننٹ میں تو کافر ڈکلیئر نہیں ہے. ایک شیعہ کا فرقہ نصیریہ ہے, وہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ شام میں پایا جاتا ہے, جو علی اللہ کہتے ہیں نعوذ باللہ. یہ دو فرقے ہیں جن کو ابھی تک کافر امت نے ڈکلیئر کیا ہے. ایک سنیوں سے ٹوٹا ہوا فرقہ حنفی قادیانی, ہائے ہائے ہائے ہائے, دیکھ لو کتنا وڈی کہانی انہوں نے کرائی سی. جو بچارہ رفع الیدین شروع کرتا تھا اسے کہتے تھے یہ بھی قادیانی ہو جائے گا, اور ایک قادیانی تو حنفی ہے, قادیانی تو رفع الیدین کرتے ہی نہیں, قادیانی والی نماز تو تمہاری نماز ہے, رفع الیدین کرنے والا تو قادیانی ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک حنفی قادیانی, یہ ایک فرقہ کافر ہوا ہے اہل سنت سے نکلا ہوا, دوسری طرف شیعہ سے نکلا ہوا نصیریہ, ان کا آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں, باقی مسلمانوں کا پڑھیں. اگر زمین گول گھومتی ہے تو ہوا میں معلق چیزیں جیسے ڈرون کسی چیز سے ٹکراتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ زمین جو ہے نا اپنے پورے ایٹماسفیئر کو لے کے آلموسٹ 80,000 کلومیٹر آپ سمجھ لیں اگر وہ سارا کیلکولیٹ کیا جائے. ویسے تو ڈینس شروع کے 15-20 کلومیٹر میں پورے ایٹماسفیئر کو لے کے گھوم رہی ہے, خالی زمین نہیں گھوم رہی ہے, اس کے ارد گرد جو اوپر جتنا پورا ایٹماسفیئر ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس طریقے سے گھوم رہا ہے. کیا آن لائن بزنس یا ٹریڈنگ کرتے وقت پروڈکٹ پر قبضہ ہونا ضروری ہے؟ پروڈکٹ پہ قبضہ صرف اس صورت میں ضروری ہے جب اس پروڈکٹ کی کمزوری کو آپ نے دیکھنا ہے, ادروائز آپ نے آگے نہیں بیچنا. لیکن ڈراپ شپنگ کرنا کمپنی کی چیزوں کی جن میں کلیم بھی ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی بھی نہیں, مثلا جس طرح یونیلیور کا صابن ہے یا یونیلیور کا گھی ہے, وہ ہر بندے نے کوئی گھی کا ڈبا کھول کے تو نہیں دیکھنا. اگر آپ قبضے میں لے بھی لیں گھی کا ڈبا کھول کے تو نہیں دیکھ سکتے, ڈبا تو ادھر کا ادھر ہے. تو اب یہ ضروری ہے کہ ایک بندے نے پشاور گھی بھیجنا ہے, پہلے وہ کراچی سے جیلم منگوائے پھر جیلم سے دوبارہ لوڈ کرے, وہ ڈائریکٹ ہی کراچی سے پشاور بھیجوا دے. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا قبضے میں لیے بغیر آگے نہیں بیچنا, وہ کھجوروں کے معاملے میں تھا کہ اس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں وہ کھجور کی کوالٹی کیا اور تم نے آگے بیچ دی اس طریقے سے اور پیسے لے لیے لوگوں کو, غرر والا معاملہ. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. ٹریڈنگ میں گولڈ یا کوائن کی قیمت گرنے پر بھی پروفٹ بنایا جاتا ہے, کیا یہ پروفٹ حلال ہوگا؟ بھئی وہ کس پروڈکٹ کے اگینسٹ ہے؟ اگر گولڈ کے اگینسٹ بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ گولڈ گر رہا ہو کہیں اور چڑھ رہا ہو, یہ آپ نے بتانا ہے. اگر وہ پراپر طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو جوڑ کے تو پروفٹ کی اور نقصان کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں پھر تو کوئی غلط نہیں ہوگا. فوریکس ٹریڈنگ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے حلال اور حرام کاروبار کے اعتبار سے 4 بنیادی اصول بتائیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں قرآن پڑھنا اور سننا فرض ہے, لہذا خاموشی سے قرآن سنیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, خاموشی سے سنیں, لیکن امام صاحب کو بتائیں کہ زور اور اثر میں تو اونچی آواز سے نہیں ہوتا, اس میں تمہارے منہ کے اندر چھالے کیوں اگاتے ہیں؟ یہ مان لی ہم نے بات, دیکھیں اپنی بات کے اوپر بھی یہ لوگ قائم نہیں رہتے. اتنے بڑے غدار کو دیکھیں اپنے دین کے ساتھ, اس سے بڑی غداری بتاؤں؟ امام کی راہ تو کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے فجر کی دو سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں ہم جب ان کو یہ بات بتاتے ہیں اینے جی اور گال ہے نہ سوئے تم دو نمبر لوگ فراڈیو. رفع الیدین سنت ہے تو پھر حدیث میں اتنی دفعہ منع کا حکم, کوئی حدیث میں نہیں منع کا حکم آیا, یہ بابیا نے لکھا جی, اللہ دے بندے ہو ڈر جو. اچھا یہ اگر منع ہوا ہوا ہے تو عید کا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عید الاضحی جائز ہو جاتا ہے, ویسے گالیاں دیتے ہیں جی گھوڑوں کی دمیں کبھی کچھ کہتے ہیں, عید والے دن کیوں گھوڑے کی دم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہو تم لوگ خود؟ وہ ہے ہی نہیں حدیث میں. کہ درست ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو بادل ان پر سایہ کرتا تھا, نہیں اس طرح کوئی ثابت نہیں ہے. بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا وہ بھی ایک معجزے کے طور پر. کن کن موقع پر نبی الاسلام نے زہرین اور مغربین پڑھی؟ سفر میں ہمیشہ پڑھی ہے اور بارش کی صورت میں. کیا سنی اور شیعہ کی نماز کا فرق ہے؟ نہیں ایک ہی رکھتے ہیں, نماز کا طریقہ بھی ایک ہے, صرف وہ ہاتھ چھوڑنے اور باندھنے والا ہے وہ دونوں طرف موجود ہے. تو ٹاپک میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں. دو نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں زہرین اور مغربین پہ تفصیلی. کیا کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جس کو کر کے ہم نبی الاسلام کا خواب میں دیدار کر سکتے ہیں؟ بابوں نے لکھے ہیں قرآن و سنت میں کوئی نہیں آیا جی. اور دوسرا وہ فائدہ بھی نہیں ہے. آج تک بریلوی کا نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنا کسی دیوبندی نے مانا؟ جب طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا نبی الاسلام نے کہا, تو کیا اس دن کے بعد سارے بریلوی دیوبندی ہو گئے تھے اور انہوں نے تبلیغی جماعت جوائن کر لی تھی؟ ہونا تو یہی چاہیے نا. خوابوں والا فرقہ یعنی کہ فرقہ بریلویا ان کو چاہیے تھا نا, تو کیا کہیں گے انہیں اینج نہیں ہو سکتا تو تواڈے بابے بھی جو کوئی دس دے نا اونج بھی کوئی نہیں ہوتا. دوسروں کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنے لیے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کسی دیوبندی کو منوا کے بتائیں نہیں مانے گا بریلوی کا خواب. خادم رضوی صاحب کا جنازہ ہوا بہت بڑا, لوگوں نے کلیم کیا کہ جی وہ یہ زیادہ تعداد حق پہ ہونے کی دلیل ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جنید جمشید کا اتنا بڑا جنازہ ہوا تھا, اس ٹائم میں آیت نازل نہیں سی ہوئی گئی، ایڈی بعد آیت نازل ہوئی ہے، یا حدیث دریافت ہوئی ہے کہ زیادہ جنازہ کسی کے حق میں ہونے کی دلیل ہے. جب جنید جمشید صاحب کا جنازہ ہو رہا تھا اس دہڑے یہ حدیث تے آیت کیتے سی، ہے ہی کوئی نہیں ہے کوئی، انہاں دی کڑی ہوئی ہیں گلاں نے. اور اس سے بھی کئی سال پہلے 1979 میں جب مودودی صاحب کا جنازہ اتنا بڑا ہوا اور ویڈیو میں ریکارڈ ہے کہ قذافی سٹیڈیم بھر گیا، باہر بھی لوگ موجود تھے، اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا کسی کا. بانی پاکستان محمد علی جناح کے بعد سب سے بڑا اگر جنازہ ہوا ہے تو مودودی صاحب کا ہوا ہے. ایک اندر نے ایک مودودی سو یہودی لاکھ ہو گئے نا جی، لاکھ مانی لاکھوں اندر. تو اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے بھائی، چھوڑے. اور ابو ذر غفاری کا جنازہ وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، جنازوں میں کچھ نہیں بڑا ہوا. ضیاء الحق کا جنازہ کتنا بڑا ہوا تھا، ویڈیو ریکارڈ ہے، بریلوی لانتے بھیجتے ہیں آج تک. دیوبندی تھا نا، آدھی فوج کو تبلیغی جماعت میں گھسا کے چلا گیا. اور شیعہ تو اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، شیعہ کا قاتل ہے وہ، پروکسی وار ایران اور سعودیہ کی لے کے آیا تھا. یہ ساری کی ساری دہشت گرد تنظیمیں، تھوڑا گروپ، لشکر جنگوی، سپاہی صحابہ، یہ سارے ضیاء الحق نے بنوائے تھے. تو اتنا بڑا جنازہ ضیاء الحق کا، نہ بریلوی اسے مانتے ہیں نہ شیعہ مانتے ہیں. اے تو اڑے جنازے دی اوقات جے، اے لو لے جاؤ، لو سامو. کیا حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک بادل نما چیز آئی اور آپ سجدے میں چلے گئے؟ نہیں، یہ نہیں ہے حدیث. جو ہے وہ مسند احمد میں یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. یہ والی حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بخشش ہو جاتی. جی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. حافظ قرآن لکھے اور انجینئر محمد علی مرزا تو میری ویڈیو کھل جائے گی. وہ حدیث ہے ابو داؤد میں، حاکم میں، کہ جو حافظ قرآن ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا. یہ اس حافظ قرآن کے لیے اونو لب کے دسو، جس حافظ قرآن کو پتا ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اس نے حلال کو حلال حرام کو حرام کیا جاننا ہے؟ سیدھی سی بات. حنفیوں کے ہاں نماز کے دوران تشہد میں ہاتھ کی انگلیوں کا ران سے نیچے کرنے پر اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی اختلاف نہیں، خود گھڑا ہوا انہوں نے. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لکمے کی طرح پکڑ لیتے. یہ سنت ہے، انگلیوں کا نیچے ہونا بھی سنت ہے، زانوں پہ رکھنا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. حنفیوں میں زبانی کلامی ہے، لکھا کہیں نہیں ہوا. ویسے سنا میں نے بھی ہے انگلا کاٹ دیو، سنے ہیں میں بھی، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ساری باتیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ جی سجا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر کہتے تھے امام حنیفہ نے جناب ایک لات تے 15 سپارے پڑے تھے، دوسری تے 15 سپارے پڑے. اچھا جب سدی چکی سی تے نماز تے گئی، انگوٹھا ہل گیا. اچھا وہ کہتے ہیں اس میں سوچے ہی نہیں سی کدے. اگر مسجد مکبر کو اکیلی اقامت کہنے سے منع کرے اور کہے کہ اقامت ڈبل کیا کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اور پڑھے جی، آپ نہ سنت کو چھوڑیں، بس ان کا بائیکاٹ کرنا ہے آپ نے، اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. نماز پیچھے پڑھیں، ان کو کہیں جی میں تو اس طرح ہی پڑھوں گا، کسی اور سے پڑھوا لو. کیا جہاد ہر بندے پر فرض ہے؟ اگر کسی سے فرض پورا نہ ہو سکے تو کیا اس سے آخرت میں پوچھا جائے گا؟ اس کے اوپر تو میں یہ کافی دفعہ بول چکا ہوں، پچھلی دفعہ میں فلسطین کے حوالے سے تفصیلی بولا تھا. اگر کوئی آپ کو دعوت دے کھانے کی لیکن آپ نفلی روزے سے ہوں تو کیا توڑ سکتے ہیں؟ جی توڑ سکتے ہیں، روزہ دوبارہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں. نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے تو دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے. امیر حمزہ کے قاتل کو علماء کرام نام لے کر پکارتے ہیں، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. اور بھی کسی کو بغیر رضی اللہ عنہ کے بھی کوئی پکار لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہو جاتا. ہاں لیکن جان بوجھ کے ایسے کوئی نہیں کر رہا ہوتا، ظاہر ہے ان کی زندگی کا ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے نا یہ. اور دوسرا جب وہ قتل حمزہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو رضی اللہ عنہ کہنا بھی نہیں بنتا نا، اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے. جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا جی بدر میں ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ بچا کے وہاں سے نکل گئے، اس وقت ہم رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، ظاہر ہے ان کے کفر کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جب کفر کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے کوئی رضی اللہ عنہ نہ بھی کہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، ویسے بھی نہ کوئی کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ لوگوں کے مسئلے ہیں. جو چیز پابند ہے نا آپ کے لیے وہ ہے درود شریف. وہ حدیث ہے کہ وہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مستدر الحاکم میں حدیث موجود ہے. میں ساؤنڈ سسٹم کا کام کرتا ہوں، مجھے تقریباً تمام فرقوں کی محفل میں ساؤنڈ لگانا پڑتا ہے، کیا یہ کمائی حلال ہوگی؟ ہاں جی. اب وہاں پہ اگر شرکیہ کلام پڑھے جا رہے ہیں تو ان کا وبال ان کے اوپر ہوگا، آپ کے لیے ساؤنڈ سسٹم لگانے میں کوئی خرابی والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ مکمل طور پہ تو حرام نہیں نا. قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، کوئی اچھی نعت بھی پڑھی جا رہی ہوگی، جو بری پڑھنے والے ہیں ان کا وبال انہی کے اوپر ہوگا. البتہ اگر کہیں پہ ناچ گانے کی کوئی محفل ہے وہاں ساؤنڈ سسٹم نہ لگائیں، وہاں تو سارا کام ہی برا ہو رہا ہے. میں اور میرا بھائی بیرون ملک سے پیسے بھیجتے ہیں اور والد صاحب فضول خرچی کرتے ہیں اور انہیں بتائیں تو غصے میں آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے ان کا خرچہ کاٹ دیں آپ نا، اتنا بھیجیں جتنا ان کی ضرورت ہے. آپ کو پتا چل گیا نا یہ فضول خرچی کر رہے ہیں تو اپنے پاس جوڑیں. آپ کوئی پابند نہیں ہے کہ سارا ان کو ہی بھیجنا ہے، جوڑیں آپ. اس سے تو مجھے لگ رہا ہے ان کی شادی نہیں ہوئی بھی. ہاں شادی ہوئی تو پھر دیکھنا تو اڈل کے بن دی ہے. ایک حدیث سنی ہے جس میں ہے کہ نکاح کی نیت کے لیے لڑکے لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں اگر ایسا. وہ جو حدیث میں ہے نا کہ وہ انصار کی عورتوں کے پاس، وہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے خود دیکھنا ہے، یہ محاورتن بات ہوتی ہے. وہ نبی اسلام نے کہا ان کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ خود جا کے دیکھنا ہے، مراد یہ کہ گھر سے کوئی عورت جا کے دیکھ لے. لیکن پسند کرنے کے لیے عورت کو دیکھنا یا عورت کا مرد کو دیکھنا یہ جائز ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب آپ نے باقی ساری چیزیں کنفرم کر لی ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے دیکھ کے تو پسند کر لی اور پھر کہا نہیں جی اس کی تو تعلیم ہی اتنی نہیں ہے، تو وہ تعلیم کا اس کے دیکھنے سے تو کوئی تعلق نہیں تھا نا، وہ پہلے ہی پتا چل گیا سی نہ سی تو یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے. کبھی کوئی عیب نکال لیتے ہیں، وہ سارے عیب جو ہے نا وہ سارے پہلے کنفرم کر لیں، اور صرف یہ اگر چیز بچ گئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی آپ کی ایک خام خیالی ہے. ہمارا دوست کہتا ہے کہ سال بعد پینٹ پڑھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں. حقیقت بات ہے کہ وہ پرابلم پھر اور زندگی میں اور مسئلے ہیں بھائی، زندگی ان چیزوں کا نام نہیں ہے. اللہ کے بندو ہماری اکیڈمی میں فون آتے ہیں نا، 90% سے زیادہ لو میرجز ہوئی ہوئی ہیں جن کے طلاق کے وہ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں فون کر کے. تو یہ چھوڑ دیں، یہ کوئی یہ زندگی کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اس حوالے سے نہیں ہے. رضاعت کتنی مرتبہ دودھ پینے سے ہوتی؟ صحیح مسلم میں پانچ مختلف اوقات میں ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. حنفیوں کے نزدیک تو ایک دفعہ بھی کوئی بلا کے بھی پی لے تو ہو جاتا ہے. حدیث کو میں کوئی ایسی بات نہیں، حدیث میں ہے پانچ دفعہ صحیح مسلم میں، اور شیعہ کے ہاں بھی پانچ دفعہ ہی ہے مختلف اوقات کے اندر. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی بچے نے پانچ دفعہ چسکی لی ہے اور وہ پانچ پورے ہو گئے، نہیں، پانچ مختلف اوقات میں. تو کیونکہ بعض اوقات کوئی ایک دو دفعہ پلوا لیتا ہے اور بعد میں لوگ پھر کہتے ہیں نہیں رشتے والا مسئلہ بن گیا. نہیں، جو ریگولرلی پلا رہے ہیں نا ان کی ارزاد والا اسٹیبلش ہوگا. لوڈ یہ تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑا جی میں اے پہ آ جائے تھدا الحمد للہ. کوئی ایسا بندہ جو ممبر پہ آنے سے پہلے اس نے پرچی آگے بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو، کیونکہ ممبر پہ آنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد